NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die begin deze maand met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag dreigende teksten stond te schreeuwen, is door de politierechter veroordeeld tot 6 maanden cel. Een vrouw die erbij was en alles met haar telefoon rechtstreeks uitzond, moet 4 maanden de cel in. Supermarkten zeggen dat er lege schappen dreigen als de regels voor quarantaine niet verder worden versoepeld. Dat zegt brancheorganisatie CBL. De supermarkten hebben volgens het CBL steeds meer moeite om de roosters rond te krijgen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet alternatieven uitwerkt om het winnen van extra gas in Groningen te voorkomen. D66 heeft daarover een motie ingediend, mede namens een groot aantal andere fracties. Die hebben samen de meerderheid. De motie wordt dus vrijwel zeker aangenomen. En Dave de K., verdachte in de zaak rond de dood van de 4-jarige Dien, zal in België worden vervolgd voor ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het jongetje. Zijn Nederlandse vriendin wordt verdacht van ontvoering en moord. De twee pasten geregeld op het kind. Maandag werd de K. in Nederland opgepakt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, wat fijn dat u erbij bent. Langs de lijn en omstreken tot 11 uur zijn we bij u met sport en natuurlijk de achtergronden bij het nieuws. Na 10 uur is Nederlands grootste zitkitesurfer te gast. Willem Hoofd vond een manier om ondanks zijn dwarslesie te surfen. Hij reist nu de hele wereld over als professional surfer en schreef een boek over zijn ervaringen. En verder, net als gisteravond, lekker veel live sport, live voetbal. Want in Amsterdam is in het Ziggo Dome het EK Futsal zaalvoetbal begonnen. Met voor Nederland het eerste duel met Oekraïne. Chris Wobbe. Oranje mocht aftrappen, maar heeft het inmiddels opnieuw gedaan. Oekraïne al snel op voorsprong. Zwarits is de man die de Oost-Europese topploeg op een voorsprong zet. 1-0 voor Oekraïne. En in de KNVB-beker hebben we vanavond 3 duels. Om 9 uur begint FC Twente tegen AZ. En om 8 uur begonnen NAC tegen PEC Zwolle. Filip Koken. We hebben precies 30 minuten erop zitten. 1-1 is de tussenstand tussen de nummer 9 uit de keukenkampioendivisie en de nummer laatste uit de eredivisie. Binnen een kwartier was er al 2 keer gescoord door Saimak namens Pek en Bannis namens NAC. 1-1 dus na ruim een half uur. Goed, en dan gaan we kijken bij een wedstrijd die om 7:15 is begonnen. Maar Kloosta die volgt Groningen tegen NEC. We hebben een volledig neutrale redactie met 2 Groningen-fans. Oh. Dus, oh, dat klinkt niet goed. Nee, want ze staan met 2-1 achter. Tegen een uitermate effectief NEC, dat moet ik er wel bij zeggen hoor. En ze hebben niet veel tijd meer die van Groningen, want nog 10 officiële seconden te gaan. En daarna een minuutje of 3-4 aan extra tijd denk ik. En dan zit het er wel op. En misschien zit dan het bekeravontuur er wel op voor FC Groningen. En misschien is het allerslechtste nieuws voor die mensen op de redactie en alle FC Groningen fans die luisteren, wel dat Groningen al 20 minuten geen kans meer heeft gecreëerd. Dat was in de eerste helft met name wel anders. Toen was het een schietend in de richting van het NEC-doel. Maar werd er maar 1 keer gescoord door de Leeuw. Dat deed hij juist in een fase waarin NEC dacht de rust te gaan halen en de wedstrijd onder controle te hebben. Want het gebeurde dus in de extra tijd van de eerste helft. Nadat NEC heel vroeg in de wedstrijd, na 10 minuten bij de eerste de beste aanval, op voorsprong was gekomen. Dankzij een prachtige treffer van Verdonk op een evenal zo prachtige paas van Vet vanaf de rechterkant. Die door Verdonk ineens met binnenkant voet gevolleerd werd. En ja, dus tegen de touwen vloog. En vlak na rust, binnen 3 minuten, was het weer NEC met een geweldige start dus van niet alleen de eerste helft, maar dus ook de tweede helft. Dat op voorsprong kwam. Doeweloend vanuit de draai vanaf de rand van de 16 meter. In het uiterste linkerhoekje bij Hoekstra maakte 2-1. En dat is de tussenstand. Als de extra tijd ingaat, Groningen de bal inbrengt en er 4 minuten bij komen. Het had een bomvolle Ziggo Dome moeten zijn vanavond op het EK Futsal. Nederland trapt af tegen Oekraïne. Nou, die bomvolle Ziggo Dome, die moeten we er even bij bedenken. Maar gelukkig is Chris Wobben er voor ons bij. Ja, in mijn gezelschap zo'n 1000 kartonnen mensenachtige figuren op de tribune. Ja, je moet toch wat als vulling. Inderdaad, een lege Ziggo Dome. Helaas, dat is dan niet gelukt. Maar daar had de organisatie weinig invloed op. Nederland heeft wel heel veel invloed binnen de lijnen. Kwam meteen op achterstand. Speelt tegen de nummer 10 van Europa. 5-voudig kwartfinalist en 2-voudig finalist. Oekraïne is zwaar ingedeeld. De semi-profploeg van Oranje. Want het speelt onder meer tegen wereld- en Europees kampioen Portugal. De nummer 6 van Europa, Servië. En dan dus tegen dit sterke Oekraïne. En dan is de opdracht van de mannen van Oranje om maar liefst twee van deze ploegen onder zich te houden. Ja, dan helpt het niet dat je meteen begint met een tegendoelpunt. De tactiek die Max Tjaar, de bondscoach, heeft gesmeed is de volgende. Men speelt eigenlijk met twee viertallen en een vaste doelman. Dat is Manuel Kuik. Het ene viertal moet ze controleren. De Oekraïners beteugelen. Nou, dat viertal was niet heel succesvol. Het andere viertal moet de kansen creëren. Maar het verspeelt nu de bal. Oekraïne neemt over. Inmiddels ook doorgewisseld. Is het meteen de druk van Oekraïne en wordt de bal over de zijlijn getrapt door Karim Mossawi. En heeft Oekraïne het initiatief deze wedstrijd op de klok. 3 minuten gespeeld. En natuurlijk moet Oranje in deze wedstrijd een resultaat hebben. Een gelijkspel zou mooi zijn. En het liefst een overwinning. Maar dat is nog nooit gelukt tegen Oekraïne. En dan doet Nederland al aan deze sport sinds 1955. Nu is wel het balbezit voor Oranje. Manuel Kuik, doelman uit Arnhem. Spelend voor FC Eindhoven. Rolt de bal naar Mats Velzenboer van Hovel Kubo in het centrum. Dat is een ploeggenoot Sint-Juste. Speelt dan even terug op Mossawi. En dan gaat Nederland combineren. Zet Oekraïne hoog druk. Wordt Sint-Juste wel bereikt. Kan controleren. Maar verliest de bal. Oekraïne er snel uit. Dit is een sport die in een flits... Ja, van de ene naar de andere kant van de zaal kan gaan. Nu is het Oekraïne dat er dan weer een gaatje wist te vinden via Razovanov. Maar het gevaar is even geweken. Nederland moet wakker worden. Nederland moet terugkomen in deze wedstrijd. Oekraïne leidt in de 4e minuut met 1-0. Kan Groningen nog iets in de absolute slotfase tegen NEC 1-2? Mark Kloostra. Ze krijgen een vrije trap, halverwege de eigen helft. En het is dus keeper Hoekstra die die bal naar voren trapt. In de vorige ronde tegen Excelsior sleept Groningen er op de valreep nog een verlenging uit. En het feit dat ze hier staan betekent dat dat goed afliep voor de Groningers. Nu is het 2-1 voor NEC. Heeft Groningen de bal op de rand van de 16 meter. Maar daar is proper om te verdedigen. En die rost de bal dan over de zijlijn. Nog één inworp voor FC Groningen. Met man en macht naar voren. Keeper, waar blijf je? Want er zijn nog maar 15 seconden te gaan. En alles of niets lijkt me toch helemaal geen gek gedachte. Maar moet toch echt op zijn eigen helft blijven staan van Buijs. Als de inworp ver is en richting de 16 meter gaat, dan komt hij op het hoofd van Proper. Dat is toch echt de kleinste man op het veld. Kan opnieuw worden ingebracht en uitgekopt door Marquez. Is NEC dan uit de problemen? Ja, want Akman krijgt de bal en Manschot blaast voor het laatst op zijn fluit. En dat betekent dat NEC doorgaat in de beker en in de volgende ronde een thuiswedstrijd wacht tegen Vitesse, Go Ahead of een van de winnaars van vanavond. Ze winnen met 2-1. Uiterst effectief NEC vandaag. Want Groningen had veel meer kansen. Met name in de eerste helft. Maar in de tweede helft 2 reuze kansen. Maar 2 keer bekerkeeper Vukovic die NEC op de been hield. En dus bekert NEC door en ligt Groningen eruit. Gaan we naar de tweede pot vanavond op het programma in Breda. NAC tegen PEC Zwolle. Filip Koken. Ja, we hebben nog zo'n 10 minuten te gaan in deze eerste helft. En dit is toch de kans voor NAC dat zo'n grijs seizoen meemaakt in de eerste divisie. Om een beetje op te stijgen dit seizoen. Om dit seizoen nog een beetje waardevol te maken. Want ja, ze verrasten al zo hè, in december. Vlak voor de winterstop tegen FC Utrecht hier thuis. Ze waren eigenlijk kansloos toen in de eerste helft. Ze kwamen met 1-0 achter. Niemand gaf een cent meer voor hun kansen. Maar ze speelden de wedstrijd van het seizoen. En ze speelden FC Utrecht in de tweede helft naar huis. En ze scoren in de laatste minuut toen van de blessuretijd via de jeugdspeler, die vleugelaanvaller Veri Kotzebue, die ook er nu in staat als linksbuiten. Nu niet als invaller, maar als basisspeler zelfs. Dat heeft hij dan toch maar mooi voor elkaar gekregen. En ja, NAC ja, gelooft ook nu in de kansen. Zeker, waarom ook niet tegen PEC Zwolle, de nummer 18 uit de Eredivisie. Die weliswaar afgelopen weekend heeft gewonnen met 2-0 van Willem II. Maar nog altijd een fikse klus zal hebben om zich te handhaven in de Eredivisie. En het gaat niet goed, voetballend gezien dan met NAC. Want PEC Zwolle was veel beter in dat eerste kwartier. Kreeg kansen, kwam zeer verdiend op voorsprong. Een voorzet van Reinders vanaf de rechterkant. Een doelpunt van Saimak. Het leek er allemaal eenvoudig uit te zien. En daarna kwamen er nog wel een paar kansen. Maar die keeper van NAC, Nick Olij, doet het bijzonder goed. En toen daarna de gelijkmaker kwam, voorzet van Haaien, doelpunt van Bannes, gehuurd van Feyenoord. Ja, ziet toch ineens NAC zijn kans schoon. En krijgen ze ook wel kansen nu. Ja, nog 8 minuten te gaan. En er is niets van te zeggen. 1-1. Goed, gaan we even bij Chris Wobber weer kijken. Bij het zaalvoetbal, het voetsal, moet ik natuurlijk officieel zeggen. Een beetje sneller en een, was het wel een terechte tegen goal van Oekraïne tegen Nederland? Ja, zeker Robert. Als je niet op staat te letten en een tegenstander een rebound geeft in de zaal, ja, dan kun je erop wachten dat hij bekroond wordt. En van dichtbij werd Manuel Kuik verslagen. En nu Nederland weer in balbezit met in balbezit Mo Ataibi. Een paar honderd meter verderop ligt het jeugdcomplex van Ajax. Daar werd hij op zijn 12e weggestuurd. Misschien ken je de documentaire nog wel. Daar hoorden zij engelen zingen. Waar kleine modus te horen kreeg dat hij niet door werd geschoven naar de C2. Terwijl nu uit het draai Jordani Martinez, puntspeler, wel in het zijnet schiet. Maar het is gebeurd via de doelman van Oekraïne, Tsipoun. En dus een hoekschop voor Oranje. Dit is een spelervatting in de zaal zeer belangrijk. Omdat uit open spel niet zo heel veel kans wordt gecreëerd. De bal komt bij Bouyouzan, die schiet. En via een Oekraïns been, bal over de zijlijn. Intrap dus voor Oranje. En dat is gewoon een kwestie van heel veel patronen. Herhalen, herhalen, inslijpen en oefenen. En dat heeft deze selectie van Oranje wel heel vaak gedaan in Zeist. Nu dan het schot van Ataibi. In de korte hoek liet Tsipoun zich niet verrassen. Hoekschop voor Oranje. Oranje houdt nu even de Oekraïners dicht bij het Oost-Europese doel. Misschien dat Oranje kan scoren uit deze situatie. Snel is het via de hand. Dat is een handsbal. Dat moet gezien worden. De handsbal was daar van Pediaš. Maar de Tsjechische arbitrage wil er niet aan. Geen strafschop dus voor Oranje. Dat is toch jammer. Een intrap aan de andere kant. Snel genomen de Bouyouzan met links. Komt bij Ataibi via een tegenstander de bal over de achterlijn. Nee, zeggen de scheidsrechters. Het is gewoon een keepersbal voor Oekraïne. Meteen doorgekopt naar die puntspeler. Varenyuk houdt hem niet bij zich. Nu is het weer de beurt aan Oekraïne. Dat natuurlijk wel gewend is om wedstrijden op dit niveau te spelen. Oranje het laatste jaar heel veel getraind op Zeist. Waar men zo slim is geweest. Een kopie van de vloer van vanavond. Een Italiaanse Mondo-vloer. Essenhout neer te leggen in de sportcampus. Waardoor Oranje al kon wennen aan de ondergrond. Maar Oranje moet één ding doen. En dat is scoren. Want Oekraïne leidt nog steeds met 1-0. En dan hebben we 6 minuten gespeeld in de Ziggo Dome. Ja, en we blijven even in die Ziggo Dome. We gaan schakelen met Eline de Zeeuw, onze vliegende keep daar. Het had een mooi evenement kunnen zijn, hè, in een volle, dampende arena. Nou, dat is helaas niet het geval. Maar gelukkig ben jij erbij, Eline. En jij hebt de toernooidirecteur bij je staan, Gijs de Jong. Jazeker, je zegt het al inderdaad. Geen uitverkocht Ziggo Dome, geen juichende fans. Alleen voetballers en de bondscoach die op de achtergrond hoort schreeuwen. En kartonnen poppen waar we tegenaan zitten te kijken. Ja, Gijs de Jong, dit is toch een teleurstelling. En misschien is dat wel een understatement, of niet? Nou ja, ik heb eigenlijk intern tegen iedereen bij ons projectteam gezegd, we gaan niet klagen over dat het geen publiek is. Want het is nog steeds een fantastische ambiance. Ziet er spectaculair uit. Alleen ik moet wel eerlijk bekennen, weet je, deze ambiance en deze setting vraagt om publiek, die smeekt om publiek. Ja. Volgende week dinsdag is er nog een persconferentie van Rutte. Misschien gaat hij dan wel bekendmaken dat er misschien toch publiek bij die wedstrijden mag zitten. Wat zou dat betekenen als dat zou gebeuren? Ja, dat zou wel ons doel dichterbij brengen. Hè. We hebben natuurlijk gezegd, voor het toernooi willen we sportief succes. Nou, we staan 1-0 achter, maar we spelen gaaf. En ik kijk met de schuin ook. Dus ik hoop dat er zo tijdens ons gesprek er nog één invliegt. Maar de sportief willen we het goed doen. We willen gaaf evenement zetten. Helaas nu niet voor de mensen in het stadion. Maar hopelijk wel voor de mensen die thuis kijken. Die bij jullie luisteren op de radio. Dus dat hopen we. Maar we willen via dit willen we natuurlijk heel veel mensen bereiken. Jongeren bereiken in de grote steden. Om dit spel te gaan spelen. En dat is toch leuker en mooier in die ambiance hier. En wij genieten er nu van. Maar ik gun dit iedereen. Dit ziet er zo mooi uit. Dit zou dit is voor iedereen een leuk event. Ja. Je zei eerder, we willen met dit EK een slapende reus wakker maken. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, we hebben bij de Women's Euro gehad in 2017. Hè, dat echt een verandering en bij veel mensen de ogen opengemaakt heeft. En dat is met dit ook. Voetbal, wij zijn natuurlijk 1,2 miljoen leden heeft de KNVB op het veld. Maar 50.000 in de zaal. En wij denken gewoon dat er voor veel meer mensen dit leuk is. Niet als alternatief om een keer te doen in de winter. Maar gewoon om continu te spelen. Het is natuurlijk een hele aantrekkelijke sport. Hè. We zien nu op de Olympische Spelen de laatste keer dat met basketbal 3-3, met breakdance, met skateboarden, allerlei urban sports eigenlijk opkomen. Nou, dit is ook dicht bij een urban sport. Dus we denken dat dit ook heel veel kans maakt richting de toekomst. En ook als je het kijkgedrag ziet wat verandert. Ja, dit is een en al spektakel. Ik bedoel, ik kijk nu met een schuin oog op de buis. Maar het is gewoon, je gaat van het ene actie in de volgende. En zonder dat er ook maar een moment rust is. Ja, in de jaren 80 en 90 leefde deze sport ook echt in Nederland. Hè. Er was ook eerder een EK hier, in 1989 was dat. Nu leeft het iets minder, maar hoe schat jij deze ploeg nu in op dit EK? Ja, kijk, we hebben net de vorige wedstrijd natuurlijk gezien met Servië tegen Portugal. Waar ik even dacht dat Servië een kans maakte. Maar die werden toch uiteindelijk toch door Portugal, de wereldkampioen, toch naar beneden gezet. Kijk, Portugal verwacht je dat die eerste worden in de pool. En dat het dan om de tweede plek gaat. En daar gaan we natuurlijk vol voor. We staan nu 1-0 achter, maar ik vind echt dat we goed spelen en aanvallend spelen. Dus ik hoop dat we hier een goed resultaat kunnen neerzetten. Portugal zondag zal moeilijk worden, maar als je hier een goed resultaat zet, dan zou je tegen Servië kunnen zorgen dat je die tweede plek pakt. Ja, dat is natuurlijk wat we hopen. En als je naar de knock-out fase gaat, ja, dan kan alles. Dus, maar goed, ik zeg eerlijk bij, ik ben wel een rasoptimist. Dus ik hoop ook wel dat dat gaat gebeuren, ja. Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, Gijs. Graag gedaan. Goed, Nederland daar nog steeds 1-0 achter tegen Oekraïne. Als er gescoord wordt, horen we dat vanzelfsprekend van Chris Wobbe, die als een van de weinigen daar aanwezig is. Net als Philip Koken trouwens, maar die kijkt dan weer naar NAC Breda tegen PEC Zwolle. Ja, verschil moet er zijn, hè. 44e minuut inmiddels. NAC thuis tegen PEC Zwolle. 1-1 nog altijd de stand. Het ligt heel even stil. Voor het eerst ligt het stil in deze wedstrijd. Ja, vanwege een blessuregeval bij Mustafa Saimak, middenvelder van PEC Zwolle. Ja, PEC Zwolle dat al lang op voorsprong had moeten staan. Het maakt het spel, het krijgt de meeste kansen. Ja, vooral via Castaneer. Castaneer, de aanvaller, heeft al 3 keer een mogelijkheid gehad om PEC Zwolle naar een voorsprong te schieten. Dook, ja, op voor de keeper. Alleen voor de keeper. Die hoeft hij alleen nog maar te passeren. Maar iedere keer, 3 keer op rij, bleef Nick Olij, dat is de doelman van NAC, overeind. En ja, Castaneer die grijpt dan naar zijn hoofd en denkt, ja, hoe is dat nou mogelijk dat ik die bal niet langs die doelman kan schieten? En dat zullen ongetwijfeld de fans van PEC die daar thuis zitten te kijken zich ook wel afvragen. Het is onvoorstelbaar dat PEC nog niet voorstaat. En af en toe, heel af en toe, moeten ze nog uitkijken ook. Want ja, als je het spel gaat maken, je gaat zelfs met veel aanvallers ook naar voren, met veel middenvelders naar voren, ja, verlies je wel eens een bal. En dan is NAC op zijn gevaarlijk. NAC heeft maar 2-3 kansen gehad in deze hele eerste helft. Maar daar hebben ze nog maar 1 keer uit kunnen scoren. En dus staat het 1-1 nu. Wel weer een overtreding gemaakt op Kai de Roy. We spelen inmiddels in de laatste minuut. Nog een paar seconden. En dan zullen we de blessuretijd weten voor deze eerste helft. Ik schat zo een minuutje. Meer zal toch wel niet zijn. Maar die vrije trap gaat genomen worden door Tom Haaien. Inderdaad, 1 minuut aan blessuretijd wordt nu aangegeven. Tom Haaien, de middenvelder, de spelmaker, die in de belangstelling staat van Heerenveen, die nu die vrije trap neemt. Die gaat in de richting van de goal van Lamprou. En het wordt nu via het hoofd van een verdediger van PEC Zwolle een inworp. Helemaal aan de rechterkant van het speelveld, een beetje bij de hoekvlag, gaat Haaien die bal inwerpen. En probeert NAC nog 1 keer in het strafschopgebied van PEC Zwolle te komen. Haaien, nu bij de zijlijn, raakt hij hem kwijt. PEC Zwolle ramt die bal maar weg. En de bal gaat dan helemaal terug naar de doelman van NAC, naar Nick Olij. Wat mij betreft de uitblinker in deze eerste helft, die dan weer de bal rustig afgeeft. PEC Zwolle gaat jagen op de bal via Saimak, via Castaneer ook, maar dat lukt niet. Olij geeft weer een ros tegen de bal in de richting van de Roy, de rechtsbuiten van NAC, die ook niet bij de bal kwam. Meester Wit dan knikt de bal weg. En zo belandt de bal uiteindelijk weer bij de defensie van NAC, waar er weer een beetje rust is. En dan kunnen we ons op gaan maken voor het rustsignaal zo dadelijk. Heeft PEC de kans gemist om op een voorsprong te komen. Dat had het wel tot 2, 3, 4 keer kunnen doen. Maar de ruststand hier, een ruststand die al na 13 minuten was bereikt in Breda, is 1-1 bij NAC tegen PEC. Gaan we van de rust in Breda naar de actie in Amsterdam. Chris Wobbe bij Futsal Nederland tegen Oekraïne. Ja, gemiddeld wordt er tussen de 50 en 60 keer op doel geschoten tijdens een voetbalwedstrijd. En wat dat betreft, of zaalvoetbalwedstrijd, zo je wil. Wat dat betreft zal die statistiek vanavond ook wel dik gehaald gaan worden. Het is een open wedstrijd. Nederland verschuilt zich niet, gaat niet afwachten. Zoekt de aanval, leidt tot wat kansen. De grootste voor Mohamed Ataibi. Maar die stuitte op de uitstekend keepende doelman Krivio Tsipoun. Die onder meer voor Kherson speelt, zoals de meeste van het huidige blok bij Oekraïne. Een blok is dus een blok van 4 spelers. Wordt vaak gedaan bij nationale teams. Dat ze ook vaak kijken hoe er bij de club wordt gespeeld. En dan dat wordt vertaald naar het nationale team. In dit geval is het Velsenboer. Die ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Voorzet. Rolt voor alles en iedereen langs. Hoeveel energie kunnen de 2 blokken die Oranje steeds binnen de lijnen brengt opbrengen om maar in die wedstrijd te blijven. Want ondanks die vroege achterstand, ja, de optimist zou zeggen, oké, we hebben nog 39 minuten zuiver gespeeld het om er iets aan te doen. Oranje moet gaan scoren vandaag. En het liefst nog eentje meer dan Oekraïne. Maar Oekraïne leidt nog altijd. En temporiseert wat. Wil nu weer wat controle pakken. Dat doet het dan weer. En dan een schot van afstand uiteindelijk gaat hoog over via Yevgen Siri. Dat is alleen maar goed nieuws, omdat Oekraïne er steeds moeilijker in slaagt om in de cirkel van Oranje te komen. Nu is het de Velsboer in de as van het veld. Verliest dan de bal. Bouzamboer lost het op. Bal aan de buitenkant is het Ataibi. Via zijn directe tegenstander bal over de zijlijn. Intrap voor Oranje. Alles gaat naar voren toe. De loopactie van Mossoui. De bal gaat naar de buitenkant. Naar Zaid Bouzamboer. Hij leerde het ooit bij RCS in Oost-Sauburg. De man die nu... ja, nog steeds afkomstig is trouwens uit Vlissingen. Heeft gespeeld in Indonesië, in België. Is actief in het sportmaatschappelijk werk. Zoals heel veel internationals van Oranje. Nu een hoekschop bij de eerste paal via Bouzamboer. Maar die verliest de bal. Daar komt de omschakeling van de Oekraïne. En een geweldige redding van Manuel Kuik. Gymdocent in de Gelderse Vallei. Houdt Oranje op de benen. Heel goed geanticipeerd. Maar het balbezit is daar halverwege de eerste helft voor Oekraïne. Het jagende Oranje krijgt er weer een voetje tussen. Karim Mossoui speelde nog voor Excelsior Rotterdam. En Fortuna Sittard probeerde het ook in Bulgarije op het veld. Maar uiteindelijk was het toch de zaal die hem de doorslag gaf. En heeft onder meer gespeeld voor Bintang Timur Surabaya in Indonesië. En nu dus voor Hovo Kubo. Oranje in de achtervolging. Nog steeds maar 1-0. Maar de kansen zijn er wel. De kapitein, deel 2. De hele avond doen we verslag van het EK zaalvoetbal. Chris Wobbe volgt de wedstrijd. En Eline de Zeeuw, onze verslaggever, u hoorde haar net al in gesprek met toernooidirecteur Gijs de Jong. Ze sprak ook met Shafiq Sadal, de coach van de ballenjongens. We zijn uitgenodigd om een groep te leveren voor ballenjongens en vlaggedragers voor vanavond. En ik had 8 jongens op papier. En gisteren eentje positief. Dus 7 jongens vandaag. We komen met z'n 7 hier en bij de sneltest leken er 2 dus besmet te zijn. die mochten meteen weer terugwaarts naar huis. Ja, die jongens die denken natuurlijk ook, hè, eindelijk een EK zaalvoetbal in Nederland. Yeah. En dan gebeurt dit. Het is wel heel erg gehyped. Het is wel teleurstellend om ze weg te zien te gaan. Ik zei, die jongens, gaan we samen weg. Samen uit, samen thuis. De rest wel blijven, dus. Dus dan ben ik met ze gebleven. Er staan wel een aantal jongens van jou nu langs het veld, de ballenjongens. Hoe beleven die dit? Vinden die dit fantastisch? Ze hebben als ballenjongen weinig te doen, vergeleken op het veld. Want de bal blijft heel vaak in het veld. Dus ik zie er eentje oog houden nu, daar zo. Dus ja, dus ik denk, het is een ervaring voor ze. En ze hebben een luxe probleem nu dat zij als een van de weinigen zijn op het, die er wel bij kunnen zijn. Nou, jullie zijn, u ook natuurlijk, een van de weinigen die dit mogen bekijken. Is het toch leuk om even te zien wat hier gebeurt op het veld in de Ziggo Dome? Jazeker, maar ik ben zelf altijd international. Dus ik heb zelf ook 65 gespeeld voor Nederland zelf al. 5 interlands gespeeld. En de bondscoach nu is mijn oude aanvoerder van zaalvoetbal. Ja, mooi verhaal. De bondscoach is Max Tjaden natuurlijk. Vorige week of de week ervoor was hij nog te gast hier in de studio. Nou, maar eens kijken wat er op het veld gebeurt. Wel treurig voor die ballenjongens, Chris, hè? Verheug je erop? Doe je een testje? Ja. Moet je naar huis? Ja, precies. Dat is pijnlijk. Maar ja, zo zijn er helaas meerdere van dat soort pijnlijke verhalen te vertellen. Wat te denken bijvoorbeeld van Tevfik Sayar. Nu ook besmet met COVID. De international van Oranje, zo vlak voor het toernooi. Helaas kunnen een aantal spelers of een aantal sporters van andere disciplines hem de hand geven daarin. Het is gewoon waar we op dit moment mee te maken hebben. Waar we ook mee te maken hebben is nog steeds de achterstand van Oranje. Nog steeds 1-0 time-out van Max Tjaden. Die altijd rustig blijft en niet bang is te verliezen. Heeft Oranje nog niet echt in de wedstrijd geholpen. Die time-out dan tenminste. Want de achterstand is nog steeds daar. Maar wat opvalt. Het afgelopen jaar heb ik Oranje veel mogen zien. Veel mogen volgen ook. Ja, 16 oefenwedstrijden gespeeld. Slechts 5 gewonnen van niet echt de meest aansprekende tegenstanders. Eigenlijk tegen Argentinië, de toenmalige wereldkampioen, was het echt goed. Daarvoor en daarna moi. Maar nu zie ik een bepaalde felheid, een bepaald pit. Eigenlijk is die eikenhouten vloer of essenhouten vloer gemaakt in Italië, in de Ziggo Dome, verworden tot een pleintje. Een pleintje waarop deze jongens zijn opgegroeid en de simpele regel gehandhaafd blijft. Winnaar blijft staan. Zo nu is het Ataibi. Ataibi doet het! Oh nee! Naast! Maar dit was zo'n Ataibi-actie. Heel snel die bal veroveren op het spreekwoordelijke pleintje naar binnen komen, leggen op rechts, vrije schietkans. Maar het scheelt een centimeter. Dit is de grootste kans van Oranje. Ingezet en gecreëerd door Mohamed Ataibi. Hij dus die zijn voetbalcarrière met een deuk begon. Weggestuurd bij Ajax. Maar dus uiteindelijk uitgegroeid tot een grote international in de zaal. Daar is hij weer. Ataibi. Ataibi vanaf de linkerkant van het veld. Bal onder de voet. Krijgt steeds meer zelfvertrouwen. Schiet dan via zijn directe tegenstander. Smoort dat schot. Dat is niet de minste. Sergei Zurba. Een van de topspelers van Oekraïne. En Oekraïne neemt weer over. Bal bij Zurba dus op eigen helft. En dan speelt Oekraïne rond. Laat Oranje het even gebeuren. En verzamelt het met z'n vijven achter de middenlijn. Want het dwingt Oekraïne tot het maken van keuzes. De beste opbouwer bij de Oekraïners, tevens de aanvoerder, Petro Shoturma, topscorer van de Champions League, zit nu even op de bank. En dus moeten anderen het nu gaan doen. Dat weet Oranje. En langzaam maar zeker drukt de ploeg van Max Tjaden Oekraïne steeds wat verder op eigen helft. Terwijl de Oekraïners de bal maar blijven rondspelen. Vooral een belangrijke rol voor Jordani Martinez weggelegd. Maar hij bewaakt zijn tegenstander goed. Oekraïne speelt rond. Oranje wacht af. Oekraïne leidt. We moeten nog voetballen. 6 minuten en 56 seconden in de eerste helft. Groningen tegen NEC werd 1-2. NEC door. NAC tegen PEC Zwolle. Rust 1-1. Zometeen om 9 uur Twente tegen AZ. En bij het zaalvoetbal Nederland tegen Oekraïne. Daar staat het. U hoorde het van Chris. 0-1. Zometeen ook nog bellen met Theater Walhalla in Rotterdam, waar BOA's vandaag de protestactie stillegden. Dat allemaal zometeen na 9 uur. Dames en heren, NPO Radio 1. Ik nodig u zo dadelijk uit de eed of de belofte af te leggen. Het kabinet zit 2 weken na een loodzware formatie. En over 2 maanden mogen we weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. We zitten in een tijdsgevricht waarbij de kieskoorts permanent is geworden. Cultuurhistoricus David van Rijbroek is eigenlijk tegen verkiezingen. Ik denk dat verkiezingen overschat zijn als democratisch instrument. Vrijdag tussen 11:30 en 11:30 op NPO Radio 1. David van Rijbroek in Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoed-PCR-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. 9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In supermarkten dreigen lege schappen als de regels voor quarantaine niet verder worden versoepeld. Dat zegt brancheorganisatie CBL. Vorige week zijn de regels al versoepeld voor mensen die een boosterprik hebben gehad of onlangs positief zijn getest. Zij hoeven niet in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. De supermarkten willen dat alle medewerkers zonder klachten niet in quarantaine hoeven, omdat er veel jongeren werken en de booster er alleen is voor 18-plussers. De man die begin deze maand met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag werd aangehouden, is door de politierechter veroordeeld tot 6 maanden cel. Dat is lager dan de eis van het OM, die 9 maanden was. De 29-jarige Amsterdammer Max van den B schilderde met een fakkel in zijn hand dreigende teksten bij de woning van Kaag. Ze deed aangifte tegen hem vanwege de intimiderende en bedreigende situatie. De vrouw die erbij was en alles filmde en rechtstreeks uitzond, moet 4 maanden de cel in. Een voormalig kandidaat van The Voice of Holland gaat aangifte doen van aanranding tegen Jeroen Rietbergen. Dat meldt haar advocaat. Rietbergen was de bandleider van het programma. Hij ontkent de beschuldigingen van de kandidaten. Het is de 3e aangifte in de zaak rond het televisieprogramma. Vanmiddag werd bekend dat er een 2e aangifte is gedaan tegen coach Ali B. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen bewijs is dat een boer uit Langbroek brand heeft gesticht in zijn eigen gebouwen. Er was 8 jaar geëist voor 7 branden in 2018 en 2019 in onder meer Werkhoven. Boer S. kreeg wel een 1/2 jaar cel voor witwassen en diefstal van 1 miljoen euro uit zijn bedrijf. Die straf heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Vannacht kan er nog wel een winterse bui vallen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Morgen een mix van zon en een enkele winterse bui. Het wordt dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Eindhoven bij knooppunt Paalgraven. De weg is daar bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook en dat leidt tot een lange file. Vanaf Ravenstein is de vertraging 40 minuten. Ster. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Het is dus sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Ja, het eerste half uur van Langs de lijn en omsteken zit erop. We zitten lekker vol. We zijn er nog tot 11 uur. Straks na 10 uur Willem Hooft. Hij reist als professioneel zitkitesurfer de wereld rond. En we bellen dit uur met deelnemers en tegenstanders van de protestactie Theater Kapsalon. Verder heel veel voetbal in de Ziggo Dome met EK Voetbal. Nog steeds 0-1, Chris Wobbe. Ja, de vijf van Oranje gaan wel vabanko nemen. Alle risico komt de spanning in het duel ten goede. Maar ja, Oranje smacht naar een doelpunt. Is nog niet gevallen. Oekraïne heeft wel gescoord. Nog steeds 1-0 voor Oekraïne. Goed, we zeiden eerder al. Groningen NEC werd 1-2 eerder vanavond. Begon een 7:15. Ook begonnen NAC tegen PEC Zwolle. Philip Koken, tweede helft al begonnen. Tweede helft is 1 minuut bezig. We hebben al 1 kans gezien. Saimak knalde tegen de uitblinker van de eerste helft aan. Dat is de doelman van NAC, Nick Olij. 1-1. Beide ploeg hebben overigens nog niet gewisseld bij het begin van deze tweede helft. En in Enschede is net afgefloten voor het BQ-duel FC Twente tegen AZ. Nou, een heel kort duel dan, Amanaf Saroglu. Nee, gefloten voor het begin, laat ik het zo zeggen. 4 minuten onderweg bij Twente AZ. En het is 0-0. Hier voetballen we dus op het veld. Wel hetzelfde, net zoals bij Chris in de Ziggo Dome. Ook hier geen mensen op de tribune. Wel iets meer voetballers op het veld dan daar bij hem. 5e minuut van de wedstrijd. En Twente en AZ staan 5e en 6e op de ranglijst. In de Eredivisie hebben allebei 35 punten. Het belooft op voorhand dus een gelijkwaardig duel te worden tussen twee ploegen die het allebei goed doen dit seizoen. En allebei ook dromen van bekersucces. Twente versloeg in de vorige ronde hier in Enschede Feyenoord. Het was een knappe zege. Ja, dat hadden ze heel graag met de eigen fans willen vieren. De wedstrijd die werd eind december gespeeld. Maar die zaten er toen niet, nu weer niet. Maar ze hopen nog steeds dit seizoen een bekerwedstrijd in dit stadion te spelen voor volle tribunes. Want die fans van Twente die dromen van bekersucces. AZ heeft het de laatste jaren toch vaak ook heel goed gedaan in die beker. En die twee ploegen nu dus tegen elkaar. Ze wonnen allebei dit weekend. Twente met 2-0 van Heerenveen en AZ met 2-1. Van Fortuna Sittard een vroege tegenvaller wel voor AZ in de warming-up. Haakte verdediger Hatzidiakos geblesseerd af. En daarom speelde in zijn plaats Hakon Evjen. AZ leek ongewijzigd te beginnen aan dit duel met FC Twente. Maar toch dus nog die ene wijziging. Waardoor Klaas die centraal achterin gaat spelen. Evjen op het middenveld is geen verdediger natuurlijk. Dat allemaal vanwege de hamstringblessure van Hatzidiakos. Bij Twente valt op dat Sadilek terug is in het elftal. En dat Gijs Mal speelt in plaats van Oosterwolde. Nog niet al te veel gebeurt in deze wedstrijd. Tot nu toe in de 6e minuut heeft AZ de bal aan de rechterkant van het veld. Daar wordt even weggedraaid door Mietje. Mietje die de bal even terugspeelt. En dan Wijndal vrijgespeeld. Aan de linkerkant helemaal links staat Karlsson. Maar Wijndal speelt de bal achter hem. En die bal is dus niet meer binnen te houden voor Wijndal. En dus blijft het hier 0-0 staan in de Grolsvesten. Twente AZ, laatste bekerwedstrijd van deze avond. Ben benieuwd of het net zo spannend wordt als de stand op de ranglijst belooft. Gaan we van het veld naar de zaal. Chris Wobbe, hangt die gelijkmaker al in de lucht voor Nederland? Ja, Mosserwie schoot op de buitenkant van de paal. Maar zojuist ontsnapt Nederland echt wel aan een gevaarlijk moment. Hoor. Razouvanov stond helemaal vrij. Maar de overtreding van Oranje werd op zijn teamgenoot gemaakt die de paas wilde geven. En dus floot de scheidsrechter, terwijl die Razouvanov net de bal kreeg, had vrij kunnen inschieten. Dus dat kleine geluk, dat heb je gewoon nodig in een wedstrijd tegen Oekraïne nog steeds. 1-0 voor de Oekraïners. Eerste minuut nog steeds het doelpunt van Svaric, puntspeler. Opvallend dus, Nederland gebruikt eigenlijk 2 viertallen, wisselt dan per 4. Oekraïne doet dat met 3 viertallen. Balbezit nu voor Oranje in de laatste minuut van de eerste helft. Met de achterstand nog steeds. Bal bij Martinez, bal onder de linkervoet. Dan snel wegdraaien en met rechts schieten, recht op de doelman af. Dat is Tsipoen. Martinez, dit is echt een actie die zo bij deze puntspeler van FC Eindhoven past. Breed geschouderd en heeft dynamiet in de benen. Maar ja, daar moet wel alles mee zitten. Terwijl nu weer Oekraïne op eigen helft de bal heeft. We gaan naar de allerlaatste seconde van deze eerste helft. Dan nog een aanval van Oekraïne. En uiteindelijk via Bouyoussan de bal in de handen van Kuik. Kuik gooit hem dan maar even ver weg. kon hem even niet kwijt. Een keeper mag 6 seconden de bal vasthouden. Dus ja, anders krijg je dus een vrije trap tegen. Op de klok nu 47 seconden nog. Balbezit is voor Oekraïne. Wedstrijd ligt even stil. Hè. We hebben 20 minuten netto, zoals het zo mooi heet. Dat betekent, iedere keer als de bal stil ligt of uit is, dan stopt de tijd. Veel voetbalwedstrijden worden ook letterlijk in de laatste seconde beslist. Nu dan met een lange bal kan er aangenomen worden Oekraïne. Nee, het is Nederland uiteindelijk met Boussam Bou als een soort verdediger. En die krijgt hulp van Kuik. Gevaar geweken. Balbezit nu voor Oranje. Nog een halve minuut te spelen. Dan de paas naar Sint-Just. De controle is daar goed, maar het vervolg niet. Waardoor Oekraïne de bal kan terugspelen op Tsipoen. Of tenminste, terugspelen mag niet. Tsipoen kon die bal gewoon van de grond afrapen. Want de terugspeelbal in de zaal, dat is verboden. Dat mag niet. Nu Oekraïns balbezit aan de buitenkant. Walid Zadouni, die eigenlijk als een soort reserveaanvoerder bij deze ploeg zit. Al 10 jaar bij Oranje. Maar omdat Tefik Sayar dus uitviel, ook een centrale verdediger, is het toch dus Zadouni die al veel minuten moet gaan maken. Oogt fit. Oekraïne in balbezit. 5 seconden nog te gaan. Zal de tijd vol spelen. En dat betekent dat we gaan rusten in de Ziggo Dome. Oranje dus op achterstand. Doelpunt in de eerste minuut van Svaric. Zorgt voor een ruststand van 1-0 in het voordeel van Oekraïne. Goed, gaan we nog even kijken bij NAC tegen PEC Zwolle. Filip Koken. Ja, waar PEC Zwolle toch weer een spel maakt, ook in die tweede helft. We zijn zo'n 6,5 minuut onderweg. En het is toch wel aardig om te zien dat PEC Zwolle, omdat het degradatievoetbal speelt in de Eredivisie, moet spelen inmiddels, met 3 centrale verdedigers speelt. En ja, daarmee het spel maken, ja, dan blijkt toch wel dat ze af en toe wat onwennig zijn als ze de bal kwijt zijn. Dan ineens ontstaat er ruimte voor een counter van NAC. En zo zien we al een kans voor Bannis, de huurling van Feyenoord. Zo een minuutje geleden, die in de handen kopte van Lamproe, de doelman van PEC. En nu speelt PEC overigens eventjes met 10 man, omdat Strieder is uitgevallen. Een spits van NAC ging heel hard op zijn voet staan. Ik dacht dat het Bannis was. En Strieder probeerde het wel weer om terug te komen, maar dat gaat echt niet lukken. En Strieder is de eerste die eruit moet. Noodgedwongen dus bij PEC Zwolle. Hij zal zo dadelijk worden afgelost door Pelle Clement, die ook net weer fit is. Want u weet ongetwijfeld, PEC Zwolle heeft zo'n 12 besmettingen gehad van corona. Er zijn er nog een stuk of 4, denk ik, nog niet helemaal bij. Die zijn nog niet helemaal fit. Ze hebben nog wel een paar blessures. Maar goed, ze hadden toch wel een aardig representatief elftal toen ze nog wonnen van Willem II het afgelopen weekend. NAC weer rustig in balbezit. Gaat weer opbouwen. 1-1 inmiddels de stand. 7,5 minuut onderweg in de tweede helft. En voor het eerst in deze wedstrijd zie ik eigenlijk dat PEC nu NAC is laat komen. Ja, omdat ze natuurlijk met een mannetje minder spelen nu. En kijken of NAC ook uit stand wat kan verzinnen. Nou, als iemand dat kan, is dat Tom Haaien. Dat is de spelverdeler. Dat zou NAC toch moeten zonder hen. Er wordt nu stevig aan hem getrokken vanuit Friesland. Wellicht dat hij daar naartoe gaat. Maar ja, ik heb wel vernomen dat de vraagprijs nogal verschilt van het aanbod van Heerenveen. Ja, dat is niet zo vreemd. Want Heerenveen heeft toch wel wat geld nodig om de begroting weer sluitend te krijgen. 8 minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. 1-1 nog altijd de stand tussen NAC en PEC. Theatermakers kwamen vandaag overal in het land in actie tegen de coronamaatregelen. En dat ging niet zonder slag of stoot. Zo ook bij Theater Walhalla in Rotterdam, waar BOA's de optredens stillegden. Maar u moet echt niet dicht. Ik ga niet dicht, hè. Wat is er gebeurd? Ik zie de dames hier van de handhaving. Ja, dat is handhaving. Ze komen me nu een waarschuwing geven. Ik heb nog een half uur om de boel te sluiten, maar dat ga ik niet doen. Rachel van Olm, de directeur van Theater Walhalla. We hoorden u hier net in dit fragment. Goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. U kreeg een half uur om te sluiten. U moest dus stoppen met de actie. Hoe is dat verder gegaan? Nou, het was zo. Ik kreeg na een half uur dat we bezig waren, kwamen de BOA's langs. En toen zeiden ze, we willen dat je gaat sluiten. Toen zei ik, nou, dat doe ik niet. Toen zeiden ze, je krijgt een half uur om te sluiten. Toen zei ik, ja, ik ga dat niet doen. Toen zijn ze na een half uur gekomen. Toen kreeg ik een, ja, ik weet, ik heb ook helemaal geen verstand van de juridische taal, want ik ben gewoon slechts theaterdirecteur. Maar ik kreeg een officiële waarschuwing. Die was officiëler dan de eerste waarschuwing. En toen kwamen ze na een half uur weer. En toen kreeg ik een medewerker van Abu Talib aan de telefoon. En burgemeester? Die zei, ja, de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. En die zei, het is nu echt klaar, anders sturen we de politie op je af. En toen dacht ik toch wel eventjes van, ik ben verantwoordelijk voor mijn medewerkers, voor de artiesten en voor het publiek wat er zat. Moet ik dit allemaal wel willen of is het punt inmiddels al gedrukt? Toen heb ik het met het publiek besproken. En toen zijn we naar buiten gegaan. En toen is Joris Lutz daar door blijven spelen. Frederik Spicht met Roel Spanje heeft nog een aantal nummers gespeeld. En toen kreeg ik weer een telefoontje van de medewerker van burgemeester Abu Taleb. Die zaten de livestream van Radio Rijnmond te kijken. En die zagen dus dat wij inmiddels buiten stonden. En toen zeiden ze, dit mag ook niet, want het is een evenement. Dus ja, toen zei ik van ja, oké. We hebben het gedaan. We hebben ook we hebben het punt gedrukt. Morgenochtend om 10:00 is er een raadsvergadering bij de gemeente Rotterdam over dit. Ik heb begrepen dat de minister iets heeft gezegd over dat wij de eerstvolgende zijn die bij een openstelling aan de beurt zijn. Nou is het zo dat wij niet eens... Wij zaten al onderaan de lijst, dus na ons komt niks meer, denk ik. Maar en ik heb ook begrepen dat Abu Taleb vindt dat er toch in Rotterdam ook gekeken moet worden naar een eventueel creatieve alternatief om theaters toch hun voorstellingen te kunnen laten spelen. Ja. Dus in principe, kijk, het hele punt was, we zijn de willekeur aan maatregelen eigenlijk zat. We begrijpen er helemaal niks van. Er wordt niks uitgelegd, het wordt gewoon opgelegd. En wij wilden dat punt maken van, hallo, de culturele sector is er ook nog en we zijn belangrijk. En ik denk dat dat wel nu duidelijk is geworden. Het punt van de actie is gemaakt. Nu las ik voorafgaand aan vandaag een interview met u waarin u ook zei dat u hier wakker over lag. Vandaag, dan wordt er eigenlijk de hele tijd gedreigd. Hoe voelt u zich nu? Ik ben kapot. Maar dat kwam ook omdat ik de hele tijd buiten stond in de kou. Omdat ieder half uur zou de boa's eraan komen. En ik vond dan toch dat ik ze moest opvangen. Ja. Ik lag wakker vanwege het volgende. Wij hadden, we hebben donderdag, Diederik Ebbingen en Sanne Wallis de Vries hebben donderdag deze actie opgetuigd. Ja. Landelijke televisie. We zijn het hele weekend bezig geweest om het veilig te doen binnen de regels. Het personeel te regelen, de artiesten, de kappers. De kaartverkoop was binnen een half uur uitverkocht bij ons. Dus het publiek vond het ook allemaal tof. Daar heb ik gewoon heel hard voor moeten werken het hele weekend. Helemaal geen probleem, want we doen het graag. En toen kreeg ik gisteravond een aantal mailings vanuit de gemeente Rotterdam. Waaronder eentje van de commandant. Moet ik het goed zeggen. Dat was commandant die de aanpak van... Oh, nou weet ik het woord niet meer. Team aanpak ondermijnende criminaliteit. Ja. Applaus. En daar lag ik wakker van. Want ik dacht, wat nou? Ik ben gewoon een hele nette... ondernemer die het allemaal veilig wil doen. Ik ben theaterdirecteur. En ineens zit ik dus in de criminaliteit. En dat deed me wat. Dat woord, dat heeft mij eigenlijk wakker gehouden gisteravond en vannacht. En ik had vanmorgen vroeg een interview met Radio Rijnmond. En dat vertelde ik dus ook van, ja, ik vind dat er niet zo met mij gesproken mag worden. Ja. Zelfs mijn vader praat niet op die manier tegen me, begrijp je? Dus ik Maak me vooral boos over de toon die er wordt gebezigd. Leg het uit, we begrijpen alles. Maar ze kunnen het, er is een performale crisis aan de hand in Nederland. Ze krijgen het niet uitgelegd. En ja, wat gaan we volgen? Ja. Welke maatregel komt er nu weer? We doen al 2 jaar lang ons best. We zijn dubbel geboosterd en we zijn dicht. En het moet overdag, dan zetten we alles weer overdag tot 5:00. We doen alles wat er nodig is. Het is nooit aangetoond dat de sluiting van theaters of het opengaan van theaters enige invloed heeft op het aantal besmettingen. Ja, vertel het me. Wat moet ik nu doen? Goed, u voelt zich een crimineel. U bent theaterdirecteur. U zegt, onze actie vanmiddag heeft in ieder geval een punt gemaakt. Dat punt is nu wederom gemaakt. Dank daarvoor, Rachel van Ommen, directeur van Walhalla in Rotterdam. Dankjewel voor de aandacht. Goed, het eerste punt moet nog gemaakt worden. Als ik dat bruggetje maar even mag maken bij Amman of Sarobi. Ja, zeker 0-0. 16 minuten. Ik ben nog wel een sector die graag open wil. En dat gaan ze ook doen, heb ik begrepen. Als de stadions niet open mogen. MVV vanochtend in het nieuws dat zij bij de derby tegen VVV sowieso de stadiondeuren gaan openen. Of het nou mag of niet. Nou, dat wordt dan ook nog wat. En alle betaald voetbalclubs hebben natuurlijk aangegeven dat ze hun deuren gaan openen. Vanaf het weekend van 29 januari. Dus daar gaat ook nog wel iets aankomen, denk ik, de komende weken. Hier zit voorlopig helemaal niemand. In de 18e minuut bij Twente AZ 0-0. AZ is wat sterker en heeft wat kansjes gehad. Ook Pavlidis, 7 goals in de Eredivisie. En ook in de beker probeerde hij het. Het schot miste wat kracht en Oenerstaal, de bekerheld van die wedstrijd tegen Feyenoord, kon hem vrij makkelijk stoppen. Maar Twente heeft vooralsnog niet veel in te brengen tegen een sterk AZ dat het initiatief heeft gegrepen in deze wedstrijd en voorlopig niet uit handen heeft. De bal bezit op het middenveld voor AZ, voor Mietje. Het gaat naar de linkerkant, Wijndal. Pavlidis heel actief, net als Carlsson. Die strooit met fijne balletjes, af en toe ook iets te flegmatiek. Maar dat hoort ook wel bij zijn spel. Het spel van die aanvaller die het zo goed doet bij AZ. Jesper Carlsson ook steeds wat effectiever wordt. En de kans is te groot dat dat de volgende speler wordt die AZ voor een heel groot bedrag binnen afzienbare tijd gaat doorverkopen. Dani de Wit. Die kan ook worden verkocht, zou best kunnen. Maar die is eigenlijk wel op zijn plek daar in Alkmaar bij AZ. Speelt de bal even terug. Doet dat richting Sam Beukema, die opnieuw een basisplaats heeft. Centrale verdediger van Go Ahead overgekomen. Ook dit weekend stond hij in de basis en hij maakte zelfs een doelpunt tegen Fortuna Sittard. En hij mag dus blijven staan. Doet dat nu centraal achterin. En doet dat voorlopig prima, want Twente is nog amper in de buurt gekomen van AZ-doelman Vindau. AZ aan de andere kant wel gevaarlijk geweest. En nu misschien wel weer met Pavlidis, maar die loopt zich vast. Oenerstal kan de bal oprapen. Blijft 0-0, 19e minuut. Twente AZ. It's a Monday morning, about a quarter past four. You were busy dreaming, so why did you wake up for? Are you a stranger in your own life? What are you hiding behind? Vorig jaar uitgekomen als de soundtrack van de film Sing 2. Je hoorde U2 en Your Song Saved My Life. Goed, NAC tegen PEC Zwolle. 1-1 nog steeds. Philip Koken. Ja, 1-1 nog steeds. We zitten in de 20e minuut na rust. 65e minuut dus. En NAC wordt sterker en sterker. Van het overwicht dat PEC had in de eerste helft is weinig meer over. En we hebben zojuist de misser gezien van deze wedstrijd. Ik denk ook wel de misser van dit hele bekertoernooi. Ja, het was onvoorstelbaar om het te zien eigenlijk. Ja, Haaien, de uitblinker bij NAC op het veld dan. Hè, want de doelman die was ook nog goed bij NAC. Ja, die liep erdoor, bereikte de achterlijn en legde de bal op Bannis. Verdedigers van PEC waren uitgespeeld. De keeper, Lamproe, was uitgespeeld. En Bannis, de spits, kreeg hem op een meter of 3-4 van de doellijn. Het doel was helemaal leeg, maar hij tikte hem over. Ja, hij begreep het zelf ook niet. Hij bleef toch een minuutje of twee, ja, zolang is het inmiddels al geleden, ook staren naar zichzelf, staren naar boven, staren naar het gras. Hoe is dit mogelijk? Hoe kan ik die bal missen? Dat vroeg iedereen zich eigenlijk af. Maar zo komt NAC dus niet op een 2-1 voorsprong. Maar heeft het inmiddels dus wel een overwicht gekregen. Krijgt het kansen. En het spel van PEC Zwolle, toch een eredivisionist, wordt slordiger en slordiger. Het gaat dan ook, ja, niet zo vreemd, nu 3 keer wisselen. Zo'n 20 minuten ruim gespeeld. Tweede helft 1-1 nog altijd de tussenstand tussen NAC en PEC. De Nederlandse zaalvoetballers staan na de eerste helft met 1-0 achter tegen Oekraïne in de Ziggo Dome, waar verslaggever Eline de Zeeuw aanwezig is. En ze heeft een analist bij haar microfoon staan. Peter Rozebeek, voormalig aanvoerder van Oranje, 85-voudig international, oud-keeper. Je hebt natuurlijk de wedstrijd gekeken. Wat valt jou op de eerste helft? Ja, ik denk dat Nederland eigenlijk met pech op achterstand komt. Het wedstrijdbeeld was daar nog op dat moment nog helemaal niet naar. Ze waren nog aan het aftasten. Ongelukkig moment en hij valt binnen. Je ziet toch wel, ik heb het gevoel dat er een beetje spanning op Nederland staat. Het zijn de ballen die net niet helemaal gecontroleerd worden. Het is net niet helemaal lekker op de juiste plek op tijd aanwezig zijn. Maar ja, 0-1 is het. En dat betekent dat er nog alles kan. Is dat ook omdat het toch een EK is, dat er wat spanning op zit, denk je? Ja, ik denk die jongens hebben hier 2 jaar naartoe geleefd. En nu staan ze op dat veld. Ja, dat is toch dat is pittig. Zeker voor jongens die geen professionals zijn. Hè, de tegenstander, dat zijn allemaal professionals. Ze zijn allemaal hoog op de wereldranglijst. Nederland, die moet zijn huid gewoon zo duur mogelijk verkopen. Het is een EK zonder publiek, we weten het natuurlijk. We kijken tegen die kartonnen poppen aan. We horen alleen het geluid van die schoenen op die vloer. En we horen het geschreeuw. Voelt het voor jou toch een beetje als een EK? Krijg je er een feeling bij? Nou, ik moet de Ziggo dan wel complimenten geven. En de organisatie, het ziet er hier echt geweldig uit. Dus op het moment dat ik hier naar boven kwam, had ik iets helemaal van wedstrijdspanning. En dat heb je wel. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een diepe teleurstelling dat hier geen 10.000 mensen naar het zaalvoetbal kunnen kijken. Zometeen die tweede helft. Wat moet er beter? Wil Nederland terugkomen van die achterstand en het hier goed gaan maken? Ja, naast de afspraken die ze echt wel nakomen, moet eigenlijk alles een tandje beter. Ik denk eigenlijk dat Nederland gewoon een beetje de schroom van zich af moet gooien. Gaan laten zien wat ze kunnen. Ja, zoals ik Moussaoui op een gegeven moment enige schitterende actie die de paal raakt zien maken. Dat is Nederland. Dat is onze cultuur. 1-1. Laten we dat gewoon laten zien. En dan komt het goed. Je ziet het ook af en toe, hè? Dat risico, dat durven ze wel te nemen. Ja, en dat moet ook. Dat moet ook. Kijk, het moet geen Renje-Rot-wedstrijd worden. Het moet geen open huis worden. Maar Nederland mag echt wel eventjes een tandje bij. Je bent zelf natuurlijk oud-international. Je hebt ook EK's gespeeld, maar nooit in eigen land. Als het hier zo voor je gebeurt, gaat het dan toch een beetje kriebelen ook voor jou? Ja. Het is voor mij nog niet zo lang geleden dat ik stopte. 4 jaar. Dat is... Dit is wel een droom, ja. Ik kan me voorstellen dat die jongens die op het veld zijn, dat dat echt een droom is. Nou, we gaan zien wat ze ervan kunnen maken zometeen. Dankjewel. Ja, want volgens mij is de tweede helft nu net begonnen. Worden Eline de Zeeuw en Peter Rozebeek. Tweede helft, Chris Wolb, en er moet wat gebeuren. Ja, inderdaad. Een doelpunt heeft Oranje nodig. Het liefst nog één. Men heeft gekozen voor ervaring. Jamal El Ghanouti, record international. 17 jaar bij Oranje. Gaat starten aan zijn 156e interland. En daar is de gelijkmaker! Walid Santouni doet het eindelijk. Eindelijk is dan die band gebroken. En zo snel ook in de tweede helft. Met het hoofd nog wel. Er is een tijd geweest dat een doelpunt met het hoofd dubbel telde. Weet je nog? nog wel met Dick Paschier. Maar hij wrijft nog even zijn kale schedel. De lange bal en uit de draai. Walid Zadouni schiet Nederland terug in deze wedstrijd. En dat is het beste nieuws dat Oranje kan krijgen. Inderdaad, je hoorde het Peter Rozenbeek al zeggen. Het moet net even een tandje scherper. Hoe fijn is het dan als de eerste kans meteen kassa is. En Nederland weer alles heeft om voor te spelen. Terwijl nu Oekraïne eruit komt via de rechterkant van het veld. Afstandsschot diagonaal. En Zadouni, waarbij alles lukt. Ja, die zet er een voet tegenaan. Bal over de zijlijn. Zadouni nou er inmiddels af. En oh, die high five zegt ongelooflijk. De vader van een zoontje Uwees met de een en ander aan zorg wat die kleine man nodig heeft, werd uit de zaalvoetbalwereld enorm ondersteund. Dat was een geweldig symbool, ook voor Zadouni. Besloot in overleg met zijn vrouw om toch door te gaan met dit intensieve leven. Met werk en zaalvoetballen combineren. En dan zo'n belangrijk doelpunt maken. Terwijl Nederland nu moet opletten, want het verliest de bal op eigen helft. Meteen een schot daar van Radevic. Maar het wordt gekeerd. Hoekschot nu voor Oekraïne. Weer een schot van afstand. Nee, Oekraïners kiezen even voor de behouden tactiek. Nederland nu in één keer aangestoken door die gelijkmaak. Je ziet het aan alles. Spelers op de voorvoeten. We zijn weer terug op het pleintje. We zijn weer terug in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. En waar ze allemaal vandaan komen. Waar ze allemaal zijn begonnen op het harde asfalt. Maar ze moeten blijven opletten. Daar komt Oekraïne door het midden toe. Nee, het is Velsenburg. De heer Gwaard die de poort dichtgooit. Wil dan de bal doorpassen naar Boussambou. Bal is te scherp. Oekraïne nu het meest in balbezit. Aan het begin van deze tweede helft. 3 minuten gespeeld. 1-1 dus de stand. Walid Zadouni kust Oranje tot leven. Want Oranje op gelijke hoogte met Oekraïne. 1-1. NPO Radio 1. En dat mooie nieuws maakt het 9:30. Hier is Levi van Eck met het NOS Journaal. Burgemeesters van 30 gemeenten roepen het kabinet op om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Dat doen ze in een opiniestuk in de Volkskrant. Morgen is er een extra veiligheidsberaad, omdat de burgemeesters snel meer perspectief voor de horeca- en cultuursector willen. Supermarkten zeggen dat er lege schappen dreigen als de regels voor quarantaine niet verder worden versoepeld. Brancheorganisatie CBL wil dat ook jongeren die geen boosterprik hebben gehad en geen klachten hebben, niet in quarantaine hoeven na contact met een besmet persoon. De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij COVID-19 te voorkomen. Dat stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen 2 maanden. Belangrijke kanttekening is wel dat de cijfers vooral gaan over de Delta-variant, die inmiddels is verdrongen door de Omicron-variant. En een man die begin deze maand met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag dreigende teksten stond te schreeuwen, is door de politierechter veroordeeld tot 6 maanden cel. Een vrouw die erbij was en alles met haar telefoon rechtstreeks uitzond, moet 4 maanden de cel in. Langs de lijn en omsteken. Oh ja, Chris, zeg het maar. 2-1 Nederland en daar is Boussambou bijna met de 3-1. Nederland heeft het omgekeerd. Het is uitgerekend Mo Ataibi. Hij het gezicht van het EK-bid dat Nederland wegkaapte voor de neuzen van het gretige Frankrijk en Portugal. En zo kwam het toernooi naar Oranje. En Ataibi die verantwoordelijkheid heel erg heeft gevoeld de laatste 2 jaar. Hij zette Nederland op voorsprong. Het was Boussambou die 1-op-1 kwam met doelman Tsipoen. Tsipoen kon de bal niet controleren. En met een schitterend stiftje met rechts, buitenkantje rechts, Mo Ataibi schilderde die bal tegen de touwen. En Oranje aan de leiding. Binnen een minuut heeft Nederland het omgedraaid. Nu is het weer Ataibi in zo'n kenmerkende actie. Hij verovert de bal en gaat meteen op avontuur. Puntert dan de bal over. Ja, je moet het proberen. Je moet die druk houden op Oekraïne. Wisselen zegt Karim Moussaoui. En nu ook Amir Molkeraj die zijn debuut gaat maken op het EK. Hij heeft zoveel weg van de fysiek van Ricardinho, de sterspeler van Portugal, die helaas gestopt is. Een van de allergrootste der aarde. En fysiek lijkt Molkeraj op deze Ricardinho nu nog de daad bij het woord voegen. Het is Nederland dat dus aan de leiding gaat. We zitten in de 4e minuut van de tweede helft. En Nederland leidt 2-1. Kijken of er ook al gescoord wordt bij Twente AZ. Arman? Nog niet. En als het gebeurt, weet ik niet of ik net zo enthousiast kan zijn als Chris. Maar ik ga het nou gewoon proberen. Het is 0-0 na 31 minuten bij Twente AZ. Nog een klein kwartiertje dus in deze eerste helft. En AZ is echt de veel betere ploeg. Maar ja, heeft het doelpunt niet gemaakt. En dus houdt het Twente toch wel een beetje in leven. AZ voetbalt heel makkelijk. En bij Vlaar ook echt goed. Vloeiende aanvallen, fraai positiespel. Maar ja, Het doelpunt valt nog niet. En dat is iets wat Twente goed uitkomt. Twente dat in de vorige bekerronde tegen Feyenoord ook al eigenlijk de mindere ploeg was. Feyenoord veel beter, creëerde ook veel meer kansen. Toch won Twente na verlenging dankzij een glansrol voor de keeper Oenerstal. Maar ja, het gaat nu echt moeizaam tegen dit AZ. Ron Jans meldt zich ook even langs de kant om wat aanwijzingen te geven. Dat gaat nu nog makkelijk natuurlijk in die lege stadion. Even hard schreeuwen, iedereen hoort je. Dat is dan weer het voordeel voor die trainers in dit soort omstandigheden. Aanname is nu goed van Pavlidis bij AZ in de middencirkel. Maar is het een paasje van Klaasie richting Karlsson. Hij wordt niet bereikt, Pavlidis wel. Aan de rechterkant speelt de bal iets te ver voor zich uit. Waardoor Twente via Flap kan onderscheppen. Flap speelt de bal naar Misijan. Maar die paas komt dan weer niet aan. Gaat heel eenvoudig over de zijlijn. AZ mag weer gooien. Het is echt toch wel bijzonder hoe dominant AZ is. Als je kijkt naar de ranglijst waarbij deze twee ploegen beide op 35 punten staan. Maar zou je niet zeggen als je deze wedstrijd zit te bekijken in het eerste half uur. Zoveel beter is AZ dan FC Twente. De aanvoerder nu in balbezit. Wijndal aan de linkerkant. Speelt de bal terug naar Beukema. Beukema even met de bal breed. En dan moet hij eigenlijk terug omdat ze daar worden opgejaagd. FN in dit geval door Van Wolfswinkel. Maar de bal gaat niet terug. AZ wil niet de bal terugspelen richting de keeper. Lijkt mij verstandig, omdat Peter Vindaal niet altijd even betrouwbaar is. Ook dit weekend weer deed hij iets heel geks. Was een van de, nou ja, wat zal het zijn, 18 Eredivisie keepers ongeveer, die een fout maakte. Het was het weekend van de fouten bij de keepers. Vindaal deelde in de malaise. En hopelijk doet hij dat vandaag niet. Hopelijk voor AZ althans. Twente zal het misschien wel hopen. Nu is het AZ dat opnieuw in balbezit is. Achterin goede bal van FN. Zo tussen de linies doorgespeeld op De Wit. De Wit een paar meter buiten het 16 meter gebied. Met de bal aan de rechterkant. Terug naar De Wit. De Wit dan weer helemaal terug naar Sugawara. Die staat halfwege de middenlijn aan de rechterkant. Zo is het echt een omsingeling van het doel van FC Twente. Maar gebeurt het wel allemaal op een paar meter buiten het 16 meter gebied. Nu dan de bal de diepte in. En de voorzet van Sugawara. En dan de kopbal. Nee, het schot van Klaasie. Maar dat schot smoort. Een goede aanval toch weer van AZ. Prima voorzet vanaf de rechterkant. Maar het schot dan van Jordi Klaasie. Dat wordt geblokt nog door een Twente-verdediger. En zo houdt Twente het vol. Gaat dat niet eenvoudig. Maar zal het eerste doel toch zijn de rust halen met 0-0. En dan kijken wat je na rust verder kan uitrichten. 0-0 staat het voorlopig na 33 minuten. Nog even aandacht voor de theaters die vandaag in opstand kwamen tegen de theatermaatregelen. We hadden het al eerder over Theater Walhalla in Rotterdam. Daar trad zangeres Frederik Spicht op. Ja, klinkt hartstikke gezellig, Frederik. Goedenavond. Ja, ik stond in de regen en die pianist stond binnen. Het was echt helemaal geen makkelijke uitvoering. Oh, dit was al buiten, want jij was nog niet begonnen toen die boers binnenkwamen. Nou, ik kwam binnen en toen was ik eigenlijk aan de beurt. Maar toen was Rachel van Olm, de directrice van Walhalla, ja, waar ik overigens enorm dankbaar voor ben dat ze dit gedaan heeft. Zoveel kracht en power en zo goed gelukt eigenlijk dat signaal afgeven. Toen moest ik, het publiek had ook gedacht, waren al twee waarschuwingen en het leek erop dat ze toch een fikse bekeuring ging krijgen. Mm. En toen zijn wij buiten verder gegaan, maar dat was eigenlijk ook verboden. Ja, je had voor de zekerheid waarschijnlijk al een jas meegenomen. Want dat kon ook weer niet. Nee, ik stond gewoon in een zomercolbert. Okay. Maar ja, joh, wat kan er nog rond gaan tegenwoordig? Maar waarom heb je het gedaan? Nou kijk, ik heb tot op heden eigenlijk altijd netjes met alles meegedaan. En ik heb enorm veel respect voor iedereen die zich ingezet heeft om dit allemaal in banen te leiden. Maar het is zo scheef gegroeid dat ik toch het gevoel had dat er iets moest gebeuren. Want laten we eerlijk zijn, ik vergeet Zandvoort niet. Hartstikke leuk dat we racen. Ik kom vaak bij Le Mans, dus ik vind het leuk. Maar dat kon allemaal wel. De horeca ging staken. Die mochten een dag vrij, daar werd niet gehandhaafd. Voetbalstadion vol. Hartstikke leuk. Ik vind het allemaal prachtig. Maar wij zijn steeds het ondergeschoven kindje geweest. Terwijl deze sector, die draagt enorm bij aan de economie van Nederland. Ja. En dat wordt helemaal niet gezien. Ook voor het vestigingsklimaat is het goed. Het is in plaats, net als dat sport dat is, is het uiteraard ook geestelijke gezondheidszorg. Ik bedoel, mensen hebben behoefte aan kinderen die op school muzieklessen krijgen. Daar begint het eigenlijk in dit leven. Ja. Weet je, dat je je vrij kan bewegen, dat je theater kan gaan doen. En het wordt gewoon plat gegooid. Ja. Ik trek dat eigenlijk maar, niet meer. Nee, dat is wel duidelijk dat je het niet trekt. Rick Ellekens is theaterproducent. Jij hebt niet meegedaan aan die acties, Rick. Goedenavond. Waarom heb je niet meegedaan? Goedenavond. Dag. Ja, nou, kijk. ik onderschrijf het allemaal hoor, wat ik net ook hoor. En dat vinden wij ook. Wij zijn lid van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. Maar? Wij doen 70% van het aanbod. Dus wij zijn een enorme grote werkgever. Maar kijk, ik ben namelijk al zelf ook al 3 keer met de minister in gesprek geweest. Ook met de vereniging. Ik weet dat er op dit moment een garantiefonds in de maak is om een compensatie te geven voor deze hele periode dat we dicht zijn. Ook voor alle ZZP'ers die er zijn. Dat werken, dat zijn we allemaal. En dat wordt nu uitgewerkt. En dat moet eind deze maand wordt dat openbaar gemaakt. Dus ik vind het een fantastische actie. Alleen ik vind de timing, en dat vonden wij als hele vereniging iets wat ongelukkig, hebben wij ook kenbaar gemaakt. Maar kennelijk is dat niet goed bij iedereen terechtgekomen. Ja, jij wil het proces gewoon niet verstoren, bedoel je? Nou, dat, ja, nee, ja, en ik denk eerlijk gezegd dat niemand dit verhaal is komt mij nu voor het eerst ter oren. Dus nou, dat vind ik eigenlijk wel ernstig dat jij dat nu pas hoort. Want dat ja, je, maar dat ik denk is, niet dat, dat ik de enige ben, want als dat deze actie schadelijk zou zijn om dit hele plan wat er is af te schieten, dan zou dat niet eens gebeurd zijn. Ik geloof niet dat Rick Engels zegt dat het niet schadelijk is. Je hebt alleen gezegd, je wil het proces niet. Je wil er gewoon geen risico in nemen. Maar vooral nemen, kijk, waar het vooral om gaat, en dat is wat de meeste. Kijk, in september hebben wij dit gesprek ook gehad met de minister. En toen hadden wij een heropeningsplan. En dat het ondersteund wordt, dat is toen afgeschoten. Ook vanwege de hele formatie, dat ze daar niet uitkwamen. Maar OCW, zoals het Fonds Podiumkunst, stonden er allemaal achter. En dat is wat we nu ook willen. Want kijk, volgende week alles opengooien, daar gaan wij niet blij van worden. Want dat hebben we ook in september en oktober gezien. Dan zitten de zalen niet vol. Dan heb je het risico dat er weer producties teruggetrokken worden. Dan heb je het risico dat er weer ZZP'ers op straat zijn. En als er dan geen vangnet is en geen regeling, dan zijn we veel verder van huis. Nou ja, dat het NN, kijk, er kan een regeling komen. Ik heb al 4,5 tournee afgezegd. En het water staat mij echt aan de lippen. Ik heb heel mijn leven netjes op het podium gestaan, de planken gestaan. Maar Frederik, als ik je even mag onderbreken. Ik begrijp dus, Rick, dat daar nu juist aan wordt gewerkt. Aan een daar plan. Wordt ontzettend hard aan gewerkt. Maar echt met man en macht. En daar ben ik zelf ook bij betrokken. Want ik heb echt, in december hebben wij met een klein comité ook met die minister gezeten. En die, kijk, 2 jaar geleden, inderdaad, toen wisten zij niet eens van ons bestaan af. Toen dachten ze inderdaad, ja god, en die jongen die zei ook, zet maar een dvd'tje op. Ja. Ernstig. Maar nu, gelukkig, weten ze inmiddels dat we er zijn, dat het van groot belang is en dat ze inderdaad daar oog voor hebben. En dat is nog steeds een lange weg. Ja. We zijn er nog niet, maar we moeten dit samen doen. Ja, dus, we moeten namelijk een nieuw seizoen straks weer voorbereiden. En we willen met z'n allen open, maar we willen niet meer dicht. Ja, Rick, is eigenlijk een oproep aan de collega's ook bij deze van jou, begrijp ik dat goed, dat je zegt van, we weten hoe precair de situatie is, heb nog heel even geduld, want er zit misschien een hartstikke mooie actie vandaag, fantastisch. Nou, ik kijk het met heel veel vreugde tegemoet. Laten we even 2 weken voor eindje aan kijken, en als dan straks dat blijkt niet goed te zijn, ja, dan ben ik de eerste die in de theaters en theaters overneemt, bij wijze van spreken. Ja. Maar laten we ons ook eventjes rusten en laten we ook even kijken waar ze nu mee komen. Want ik weet zeker dat er komt echt iets, 100%. Oké, en dat zou tot slot heel kort, Rick, wanneer zou dat zijn dan? Ongeveer? Nou, dat moet voor eind januari. Je moet dat openbaar worden. Dan wordt het ook heel helder waar je ook voor alle ZZP's, niet alleen voor de productiehuizen, maar dan staat er ook wie wat geld krijgt. En ook alle mensen. Dus ik heb vandaag bijvoorbeeld met al onze productie, al onze acteurs, al onze technici. Kijk, we hebben vandaag de actie. We hebben het natuurlijk ook over mensen die in het ensemble spelen. Mensen die achter de schermen werken. Ja. Die hebben het ontzettend zwaar. Daar hebben wij vandaag ook over gejongen. Maak je geen zorgen, er komt een compensatie. Goed zo. Daar zijn we hard voor aan het werk. Dat is dan in ieder geval nog een positieve afsluiting van deze dag. Dankjewel, Frederik Spicht. Ja. En dankjewel, Rick Engelkus. Wij wachten af wat er allemaal uit de koker gaat komen. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Er wordt vanavond gevoetbald in het KNVB Beker Toernooi. De 8e finales staan op het programma. Eerder eindigde Groningen tegen NEC al in 1-2. Zometeen even kijken bij Twente tegen AZ. Maar nu eerst naar NAC tegen PEC Zwolle. Nee, we gaan naar de zaal. Oh, we gaan naar de zaal, sorry. Ja, we gaan zo eens even kijken bij NAC. Zaid Bouzambou kogelt de bal uit de draai in de kruising. Oranje vergroot de marge naar 2-3-1 Nederland. Bouzambou die de hele wedstrijd wordt geduwd, wordt getrokken. Hij moet het fysieke duel aangaan, loopt eigenlijk alleen maar achter de bal aan. Nu valt de bal goed. De spits van FC Eindhoven, de topscorer van de Eredivisie. Nu dus eindelijk voor het Nederlands team. 3-1, wat een ongekende wilde voor Oranje dat het zo moeilijk had naar die voorsprong. Hoe gek het ook klinkt, want de Oekraïne kreeg de ene naar de andere grote kans. Maar misschien wel de speler die het belangrijkst is voor het Nederlands team, of belangrijkst was in die fase, was Vrouwen Fortuna. Want die staat duidelijk aan de kant van Oranje. Bouzambou bekroont dat door Nederland op 3-1 te schieten tegen de nummer 10 van Europa, Oekraïne. Goed, dan nu wel naar Filip Koken. NAC tegen PEC Zwolle. Waar de sensatie in de lucht hangt nu, want NAC is zojuist op een 2-1 voorsprong gekomen tegen eredivisionist PEC Zwolle. Prachtige actie ook hoor, van Kai de Roy die de bal kreeg van Velanas. Velanas is de invaller bij NAC, oud FC Utrecht. En die legde met het hoofd klaar voor de rechtsbuiten die ineens opvallend vrijgelaten werd. En hij had de hoek voor het uitkiezen. 2-1 en het spel golft al een en weer. Deze hele tweede helft al. Het eerste deel van die tweede helft was voor NAC. Daarna kwam PEC Zwolle na een drievoudige wissel heel sterk terug. Kans voor Tedic die net naast tikte. En daarna nog een schot van Reinders vanaf een meter of 12 van de doellijn gehaald door verdediger Malone notabene. Zo bleef NAC in leven en het heeft dus nu zelfs de voorsprong genomen. En ik herinner nog maar eens even aan vorige ronde. Hebben ze FC Utrecht uitgeschakeld. En nu kunnen ze dus ook PEC Zwolle gaan uitschakelen. Maar nu komt er een voorzet in de richting van Tedic. De spits, die is ingevallen. Net als Van Wermerskerke. En daar kwam er nog eentje bij die drie. En dat was Redan. En dat heeft toch allemaal nieuwe energie gegeven aan PEC Zwolle. Maar dus niet genoeg voor een doelpunt. Ja, we hebben nog zo'n 6 minuten te gaan in deze wedstrijd. Ik denk ook nog wel een minuutje of 6-7 aan blessuretijd. Want we hebben heel veel blessures gehad in deze tweede helft. De sensatie hangt dus in de lucht. NAC op de rand van de kwartfinale staat 2-1 voor tegen PEC Zwolle. Gaan we naar Arman Afsaroglu, Twente AZ. Waar ik toch ook dacht een doelpunt te zien. Maar doelpunt werd afgekeurd. Doelpunt van Jesper Karlsson. Mooi afgemaakt. Kwam een voorzet die hij zomaar prachtig langs doelman Oenestal schoot. Maar vlagging omhoog van de assistent scheidsrechter. Buitenspel. En ja, er is geen VAR, dus dan is dat oordeel van de assistent ook direct het beslissende oordeel. Maar nou ja, goed, ik weet echt niet zeker of dit buitenspel was. Ik wacht nog wel even op wat meer herhaling om dat echt te kunnen uitsluiten. Het had er toch schijn van dat het gewoon een geldig doelpunt was van Karlsson. Maar helemaal zeker weten doe ik het dus nog niet. Wat ik wel zeker weet is dat het doelpunt niet telt. Dat het 0-0 staat, een minuut voor rust in Enschede. Bij Twente AZ in de lege Grolsvesten met balbezit voor AZ nu op het middenveld. De ploeg verdient een doelpunt. En ook wel meer doelpunt eigenlijk, want de ploeg heeft echt goed gespeeld. Is goed vanuit de organisatie, tactisch sterk. Geeft de tegenstander geen enkele kans om in de wedstrijd te komen. Maar dat doelpunt dus nog niet gemaakt. Of nou ja, wel gemaakt, maar telde niet. Wel balbezit weer voor AZ in de slotminuut van deze eerste helft. Wat best een leuke wedstrijd, wat eenzijdig wellicht. Maar toch, het is af en toe best wel genieten van het spel van AZ. Hoog niveau. Aan de ploeg van Pascal Jansen bij Vlagen toch wel. Nu is het op het middenveld Mietje AZ. Dat dus net voor de wedstrijd moest concluderen dat daar een probleem was. Omdat Hatsidiakos geblesseerd was. En dus Evjen in het elftal gekomen bij AZ. Maar voorlopig heeft dat niet heel veel invloed op het spel van de Alkmaarders. Want het spel is gewoon meer dan prima. Witry nu in balbezit voor AZ. Die speelt hem op Sugawara. Goed de bal neergelegd voor Pavlidis. Pavlidis moet even inhouden. Heeft wel wat veel tegenstanders om zich heen. Speelt de bal terug. Komt het schot uit de tweede lijn. Dat komt, maar dat wordt geblokt. Toch een kans nog in het 16 meter gebied voor Karlsson. Die legt hem klaar voor Wijndal. Wijndal er buitenom langs. Voorzet en Oenestaal stompt hem weg. En dat is net genoeg. Komt wel in de voeten van Mietje. Maar zijn paas op Karlsson is slordig. Waardoor Twente in de omschakeling wellicht zou kunnen komen via Limnios. Maar nee, ook dat is maar van korte duur. Twente amper over de middenlijn geweest in deze eerste helft. In deze thuiswedstrijd in Enschede. 1 minuut extra tijd. Stand is 0-0. En AZ nog steeds aan de bal. AZ met een enorm hoog percentage aan balbezit. Maar daar heb je niet zoveel aan als je de doelpunten niet maakt. Maar als AZ zo door blijft gaan, kan je toch eigenlijk niet voorstellen dat de ploeg niet een keer een doelpunt gaat maken. Dat zit er wel aan te komen. Het hangt eigenlijk al 45 minuten in de lucht, maar het is nog niet naar beneden gekomen. Nu gaat Beukema mee naar voren voor deze laatste hoekschop van de eerste helft. De laatste seconde van die eerste helft tikken weg. En Beukema is lang. Dat is een van de langste bij AZ. Ik denk zelfs dat hij de langste is. Nu komt die hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. En is dit de laatste kans voor AZ om toch nog een doelpunt te maken in die eerste helft. Duurt lang voor die hoekschop getrapt gaat worden. Duurt heel lang, maar daar komt hij dan alsnog. Karlsson trapt, wordt half weggekopt. Opgevangen dan nog door Mitchell op de rand van het 16 meter gebied. Via Wijndal komt er nog een voorzet misschien van Karlsson. Maar dan, nee, hij komt toch die voorzet. Ik dacht dat Gusebuuk zou fluiten. Dat doet hij niet, maar nu wel. Eén doelpunt van Karlsson, maar dat werd dus afgekeurd wegens buitenspel. Derhalve de ruststand 0-0 bij FC Twente AZ. Goed, gaan we weer even kijken bij Chris. Normaal gesproken zou je zeggen 8 minuten voor tijd, 3-1 voor het kat in het bakkie. Maar dat is bij het zaalvoetbal wel anders, hè? Nee, dat misschien 8 seconden voor tijd zou je dat mogelijk kunnen denken. Oranje moet erbij blijven met het hoofd. Het is kappen, draaien, keren, sleuren. We naderen de fase van de wedstrijd waarin de verzuring gaat optreden. Dit is zo'n ongelooflijk snelle sport. Het enige doel van Oranje was, bescheiden als het team zich uitdrukte, om een misschien nieuwe generatie te inspireren en om mensen in aanraking te brengen met de mooie sport die voetbal zo kan zijn. Maar een 3-1 voorsprong in deze fase van de wedstrijd, na die vroege tegentreffer, daar had toch niemand op gerekend. En om eventueel twee landen achter zich te houden in de pool, moet een goed resultaat tegen Oekraïne geboekt worden. Een gelijkspel werd te gezien al als een goed resultaat, nu een voorsprong. Maar is Nederland mentaal in staat om dit spelletje te overleven op sportieve wijze? Vrije trap Oekraïne. Sirji achter de bal van Hit Kiev, de lijstaanvoerder in Oekraïne. En dan gaat nu ook de arbitrage zich ermee bemoeien. Natuurlijk, het is Abakshin die een beetje aan het rommelen is met Mats Velzenboer. Maar het is weer oké. En dus de vrije trap wordt waarschijnlijk een variatie, denk ik zo. Nee, gaat voor directe schot. En de schot smoort. Uiteindelijk is het Bouzamboe die bal gewoon de tribunes injaagt. En dan krijgt Oekraïne een intrap ver op eigen helft. Oranje strijdbaar. Oranje natuurlijk gesteund door die tussenstand. En natuurlijk is het belangrijk dat bijvoorbeeld zo'n Bouzamboe scoort, een puntspeler. Een doelpunt is echt, dat doet wat mentaal. Bouzamboe die toch wel moeilijk had de laatste weken. Ook het drielandentoernooi wat Oranje nog in Zeist afwerkte. Viel toch allemaal wat tegen afgelopen zondag. Nog een oefenwedstrijd tegen de Belgen. Die hadden gevraagd, jongens, hoe moeten we spelen? Zeg het maar om jullie te helpen. En prompt wonnen de Belgen weer, ook niet goed voor het zelfvertrouwen. Maar deze 3-1 tussenstand tegen Oekraïne met nog 7 minuten 25 op de klok. Ja, Nederland heeft iets om voor te strijden op dat eigen pleintje, om het maar zo te zeggen, in de Ziggo Dome, die er zo prachtig bij ligt met Oekraïne in balbezit. Aan de buitenkant schot naar de tweede paal. Kuik en dan een rebound, ook gesmoord. Het is de liggende Sadouni die de bal wegtikt. Maar nu is het Oekraïne, hoor, dat Oranje opsluit. En uiteindelijk is het weer Sadouni die ervoor komt. Het is mooi om te zien dat Oranje werkelijk alles in de strijd gooit om die ballen te veroveren. Het is echt wat dat betreft een wedstrijd op sportieve gronden van leven en dood. Want het is al een soort finale. Mocht Oranje hier door het ijs zakken, was het toernooi al vroegtijdig kansloos te noemen. Nu is het heel anders. 7 minuten en 8 seconden op de klok. Nederland leidt met 3-1 tegen Oekraïne. Eerder vanavond heeft de NEC FC Groningen uitgeschakeld in de KNVB-beker. De Nijmegenaren wonnen in de Groningse Euroborg met 2-1. Groningen had het betere van het spel, maar NEC was zeer effectief. En NEC-trainer Rogier Meijer is blij met de overwinning, maar zag dat zijn ploeg wel erg slordig was. Nou, dat was niet geen goede wedstrijd. We hadden eerst zelf moeite met het opportunisme van Groningen. Met veel ballen van de flank richting de Leeuwen Lassen. Met veel diepgang daaromheen. Daar hadden we moeite mee. Ik vond dat we aan de bal heel slordig waren. Er lag veel ruimte. De hele wedstrijd eigenlijk wel, omdat dat Groningen veel druk zette. Ja, daar waren we niet alert genoeg, niet agressief genoeg met de bal. Ja, in de rust kom je 1-0 voor. En net voor rust worden er nog 1-1. Dat is eigenlijk zonde. Ja, want het was juist in een fase dat jullie de wedstrijd weer onder controle leken. Ja, absoluut. En dan verlies je de bal op een plek waar je hem niet moet verliezen. En in de omschakeling is het 1-1. Na rust hebben we denk ik wel beter verdedigd. Stonden we beter in onze positie. Werden zij eigenlijk denk ik alleen gevaarlijk met standaard situaties. Alleen aan de bal hebben we nagelaten om ze meer pijn te doen. Zeker in de omschakeling. Dus ja, weet je, ik ben tevreden, blij dat we gewonnen hebben. Maar het spel was niet geweldig. Ja, er leiden meerdere wegen naar Rome. Er leiden ook meerdere wegen naar Europees voetbal. Zijn jullie daar ergens mee bezig? Ik bedoel, jullie zijn al een heel eind op weg in de beker, in de competitie. Sta je ook niet heel ver van de play-offs? Nee, jij het zegt. Begin ik erover na te denken. Maar Nee, maar we willen wel graag verder in de beker. En ik vind het mooi dat een aantal jongens die de afgelopen week wat minder hebben gespeeld vandaag, hebben gespeeld. Deulund is doeltreffend geweest. Dat geeft ook het teamgevoel een enorme boost. En dat vind ik heel belangrijk. En kwartfinale thuis, ja, als je die wint, dan ben je niet zo ver van de finale af. Dus daar hebben we veel zin in. Ja, maar ga je dan in die kwartfinale weer spelers meer speeltijd geven die eigenlijk normaal niet aan de bak komen? Dat hangt van het moment af en dat hangt er vanaf hoe we ervoor staan. Hè. Vandaag zat Matson op de bank omdat hij wat klachten had uit de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Hetzelfde geldt voor Akman. Ja, je gaat ook kijken naar de wedstrijd die erna komt. Ja, en de selectie is niet enorm breed op dit moment, dus die komen wel aan de bak, denk ik. Ja, misschien geen stunt, maar wel groot feest beneden in de kleedkamer? Nou, we waren wel blij. Omdat een bekerwedstrijd is toch apart als je die wint. Hè. Je bent in één keer weer een ronde verder. Ja, dat geeft wel een goed gevoel. En even vanavond van genieten. En morgen moeten we weer naar Feyenoord. U hoorde Rogier Meijer, de trainer van NEC, in gesprek met onze verslaggever Mark Kloostra. NEC door. En AC staat er 2-1. Stond 2-1 voor. Hoeveel is het eigenlijk, Philip Koken? Bijna klaar, denk ik. Ja, 2-1 nog steeds. Ja, en EC door. En AC bijna door. Ja, nak, hè. Zou het zomaar de bekerstunt van deze ronde kunnen worden. Maar Pek Zwolle geeft zich nog niet gewonnen. Het is een ware stormloop de laatste minuut op de goal van NAC. Dat verdedigt met alles wat ze in zich hebben. En af en toe komt er dan nog eens een countertje uit via Banners bijvoorbeeld. Die countertjes kunnen ze ook niet benutten. En ja, Pek doet er werkelijk alles aan. Heeft er nog een verdediger uitgehaald. Voet, nog een aanvaller erin. Atsits, logisch. En nu een hoekschop. Met nog zo'n ruim een halve minuut te spelen. En die hoekschop komt van Mees de Wit van Pek Zwolle. Met een linker getrapt. Die komt het 16 meter gebied in. Wordt daar weer weggehaald door Lijon. De invaller bij NAC. En van Wermeskerke, de invaller bij Pek. Raakt die bal helemaal verkeerd op zijn hoofd. En dan gaat hij over de zijlijn. En dan kijken alle spelers van NAC inmiddels naar de vierde man. Die beweegt niet meer. Kijken naar de scheidsrechter, naar Hichler. Of die al af gaat fluiten. Kijken naar de kant, kijken naar de trainer Edwin de Graaf. Die daar ook zenuwachtig staat te coachen. Gaat het ze lukken? Het gaat ze lukken, want Hichler neemt nu de fluit in zijn mond. En er wordt gejuicht bij alles en iedereen. Het zijn er niet zoveel, hè? Er is geen publiek. Maar bij alles en iedereen die hier aanwezig zijn. Want NAC schakelt na FC Utrecht opnieuw een eredivisieclub uit. Wel de nummer laatste de eredivisie. Maar goed, ze gaan door naar de kwartfinale. Na een 2-1 zege op PEC. Ze hebben hier en daar wat geluk gehad, maar dat heb je ook nodig. NAC geeft een grijs seizoen toch weer wat kleur door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Kleur is er zeker in de Ziggo Dome. Oranje tegen Oekraïne. Chris Wobbe. Ja, het is een uitstekende prestatie waar Oranje nu mee bezig is. 4 minuten en 48 seconden op de klok. 3-1 voor bal bij Martinez. Oekraïne ten aanval, want speelde net met meevoetballende keeper. Dat betekent een leeg doel en een veldspeler erbij. En dan is het de bedoeling om met 5 veldspelers balbezit te spelen. Tempo te versnellen en dan toe te slaan middels een combinatie. Aan de kant van Nederland een aantal specialisten om deze situatie te verdedigen. Jamal Elganouti bijvoorbeeld, die positioneel zo sterk is. Het is Jordani Martinez die in de punt dan staat te verdedigen. Nederland nu helemaal teruggetrokken. Manuel Kuip, die zo belangrijk was de afgelopen 5 minuten. Met een aantal prachtige reddingen op afstand schoten van Oekraïne. En ook Karim Mossawi, zeer belangrijk met een paar geblokte schoten. Hij staat er ook in. Terwijl Oekraïne heel voorzichtig en heel langzaam opschuift richting de doellijn van Oranje. Nederland op zijn concentratie. Daar gaat de bal naar de buitenkant. Zwaar iets wil voorzetten. Maar daar is weer Mossawi. Hoekschop snel genomen van Oekraïne. En weer het balbezit voor de nummer 10 van Europa. Tegen de semi-pros uit Nederland. De nummer 19 van Europa. Die nog steeds die 3-1 voorsprong met hart en ziel proberen te verdedigen. Terwijl nog steeds Oekraïne de bal van links naar rechts speelt. De hoek. Dan de voortzetting. En hoe is het zwaar iets die bijna wordt bereikt. Maar bijna is niet helemaal meteen de time-out van bondscoach Max Tjaden. Oud-international, 89 interland speelde hij. Scoorde daarin 19 keer. Hij nu natuurlijk zaak om de boel rustig te houden. Ook Semir Makuki, assistent trainer en oud-international met 120 interlands. Ze hebben een plan om deze 3-1 voorsprong te gaan verdedigen tegen Oekraïne. Dat ook nog tegen Kazachstan wilde oefenen. Maar die duels werden afgelast wegens de gespannen politieke situatie in Kazachstan. Dat natuurlijk wel gewoon naar Nederland is afgereisd. En dus niet meer heeft kunnen trainen. Oranje, en niet meer heeft kunnen oefenen in ieder geval. Oranje kon het nog tegen de Belgen doen. Hebben geanalyseerd dat Oekraïne zo'n meevoetballende keepersituatie

Een vrouw die erbij was en alles met haar telefoon rechtstreeks uitzond, moet 4 maanden de cel in. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Vannacht kan er nog wel een winterse bui vallen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Morgen een mix van zon en een enkele winterse bui. Het wordt dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom terug. We zijn er nog tot 11 uur met nieuws en vooral ook sport. Ja, laten we gelijk maar even gaan kijken bij het EK Voedsel in de Ziggo Dome in Amsterdam. Want het is toch eigenlijk best wel spannend. Chris Wobbe. Nou, best wel spannend. Het is bloedstollend. Stoel, riemen vast in de Ziggo Dome. 3-2 Oekraïne dat met meevoetballende keeper speelt. Dus 5 veldspelers tegen de 5 van Oranje. We spelen nog 30 seconden. Oekraïne in de aanval. Overleeft Oranje deze aanval van van Oekraïne dat de bal naar die tweede paal speelt. Oh, oh, we moeten nog 22 seconden te gaan. Het is Oekraïne dat de bal onderschept. Kan nu misschien omschakelen. Schot van Chotour, maar nee, bereikt Sabarni niet. Dan zitten we nog met 15 seconden te gaan. Het is heel mooi om te zien dat Samir Makuki, assistent-trainer, staat heel heftig te schudden. Rustig aan, jongens, rustig aan, jongens. Ik ben benieuwd of die dat effect bereikt. 15 seconden. Scheiden Oranje nog van een werkelijk geweldige prestatie tegen het sterke Oekraïne. Het is nu de intrap voor, nee, het is de doeltrap voor Oekraïne. Laatste 10 seconden te gaan. Nederland leidt 3-2. Nog 1 aanval van de Oekraïners. Het is Velsenboer die de benen dicht houdt. Bal over de zijlijn. 5 seconden nog te gaan. Intrap. 1 geslaagde variant voor Oekraïne zou de 3-3 betekenen. 5 seconden nog na al die jaren voorbereiding. En ook dit schot gaat voor langs. We hebben nog 3 seconden te gaan. Mats Velsenboer balt de vuisten. Karim Mossawi balt de vuisten. Oranje weet dat het gedaan is. Het gaat hier winnen in de eerste wedstrijd. Het is voorbij. Oranje wint en schreeuwt de longen uit het lijf. De droom is uitgekomen. Dat kunnen we echt wel stellen na deze wedstrijd. U zult misschien denken, ach ja, een groepswedstrijd. Wat maakt het uit? Maar de nummer 19, die zo'n moeilijke voorbereiding draaide van Europa, doet het dus. Een achterstand ombuigen tegen de nummer 10 van Europa. En ja, daar wordt het feestje gevierd, want deze wedstrijd wordt echt beleefd als een finale. Nederland draait het om en het wint. Het doet wat het zo graag wilde doen. Het wint met 3-2 van Oekraïne. Chris Wolb is dat in de Ziggo Dome. En dan weer terug naar de studio. Want hier bij ons zit Nederlands grootste zitkitesurfer Willem Hoofd. Hij vond een manier om ondanks zijn dwarslesie toch te surfen. Hij reist nu als professional zitkitesurfer de wereld over. Willem, wat was de laatste keer dat je op het water te vinden was? Dat was vorige week in een stukje warmer land dan waar ik nu ben. Oh ja? Dus ongeveer 1,5 week geleden ben ik uit Afrika teruggekomen. Kijk. Oeh, lekker. Heb ik lekker 2 maanden gezeten. Dus, ja. Nou, fijn dat je nu bij ons zit hier. Dat was ooit je droom, hè, om daar te kunnen surfen. En die heb je toch wel mooi waargemaakt, toch? Ja, zeker. Ja. En nog een paar keer goed nagedaan. Ja, goed zo. Nou, we gaan zo meteen uitgebreid met je praten. Verder de tweede helft van het bekerduel Twente tegen AZ. En tennis en de folders, stickers, die verdwijnen. U hoort het allemaal zo, maar eerst het belangrijkste sportnieuws. Goed, het belangrijkste sportnieuws van vandaag. André Katz die volgt Maurits Hendriksen op als directeur topsport van sportkoepel NOC-NSF. Katz is nu nog technisch directeur bij de Nederlandse Zwembond en begint op 1 april aan zijn nieuwe baan. U hoorde het zojuist. De Nederlandse zaalvoetballers die zijn goed begonnen aan het EK in eigen land. Oranje won de eerste wedstrijd met 3-2 van Oekraïne. En NEC heeft Groningen uitgeschakeld in de KNVB-beker. De ploeg van trainer Rogier Meijer won in Groningen met 2-1. En hij is dan ook tevreden. Nou, zo tevreden dat hij er helemaal stil van is. Kijken of we Michael de Leeuw kunnen laten horen. Dat is de aanvoerder van FC Groningen. En die baalt natuurlijk van de uitschakeling. Ik denk dat wij heel veel momenten, heel vaak doorgekomen op de zijkant. En dan misschien dat het dan net een beetje daaraan geluk ontbreekt. Dat die bal dan net niet goed valt via een been. Ik denk dat de keeper ook een paar fantastische ballen van hun pakt. Nee, ze balen. Ja, Nak Breda heeft voor een stunt gezorgd in de KNVB-beker. De eerste divisionist won in eigen huis met 2-1 van PEC Zwolle. Dat, u weet het, in de eredivisie speelt. De app My2022, die deelnemers aan de Olympische Winterspelen in Peking verplicht moeten gebruiken, blijkt een aantal cruciale beveiligingsproblemen te hebben. In de app moeten sporters onder andere hun paspoortgegevens en medische details delen. Maar uit onderzoek van de Universiteit van Toronto blijkt dat die gegevens onderschept kunnen worden. En Novak Djokovic is gewoon welkom bij het ABN AMRO Tennis Toernooi in Rotterdam. Dat heeft de toernooidirecteur gezegd, Richard Krajicek. Als hij wil komen, fantastisch. We hebben zo'n A-plus wildcard voor hem. En als hij toch wat meer rust wil hebben en weer voorbereiden voor de Amerikaanse hardcourt toernooien, snappen we dat ook. Djokovic mocht na lange soap niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij niet kan bewijzen dat hij gevaccineerd is. Bootik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor, die doen ook mee aan het ABN AMRO tennis toernooi. Zij krijgen een wildcard van Krajicek. Griekspoor is inmiddels uitgeschakeld op de Australian Open. Hij verloor in een marathonpartij in 5 sets van de ervaren Pablo Carreño Busta. Van de Zandschulp speelt morgen vroeg tegen Richard Gasquet. MVV gaat uit protest tegen de coronamaatregelen het stadion openen voor supporters tijdens de derby tegen VVV Venlo. Dat gebeurt ongeacht of de huidige maatregelen voor de sportwereld door het kabinet worden verlengd. Het is volgens MVV een bittere noodzaak op sportief en financieel gebied. De wedstrijd is op 4 februari. Goed, ja, Groningen NEC hebben we gemeld. NEC wint, NAC Zwolle, NAC wint. Dan hebben we Nederland horen winnen in het zaalvoetbal van Oekraïne met 3-2. Dan blijft er nog één live wedstrijd over. Twente tegen AZ, Rusland was 0-0. Aman of Saroglu. Wat is dat toch met die keepers? Wat gebeurt er toch met die keepers? Gewoon een bal die je op kan rapen, Peter Vindal. Hij ligt op de grond, je kan hem oprapen en pak hem in je handen. Maar wat doet hij? Hij glijdt er lekker naartoe. En hij pakt hem niet op. Hij zit helemaal mis. En vervolgens maakt hij een overtreding. En dan is het een penalty voor FC Twente. Wat een merkwaardige actie van die Peter Vindaal. Die afgelopen weekend ook al in de fout ging. AZ heeft er niet echt een goede keeper bij. Een strafschop dus met Van Wolfswinkel achter de bal. AZ zoveel beter dan FC Twente in de eerste helft. En in de 48e minuut ligt de bal op 11 meter. En kan Twente op voorsprong komen van Wolfswinkel. 1-0. Voor FC Twente, dank u wel, Peter Vindaal. Hij zou eigenlijk naar de keeper toe moeten lopen en hem even moeten bedanken. Want FC Twente, een ploeg met 20% balbezit in de eerste helft. Ja, u hoort het goed. 20% balbezit komt hier op 1-0 tegen AZ. De eerste keer dat het zich meldt in het 16 meter gebied van de tegenstander. Het is werkelijk niet te geloven hoe dit nu kon gebeuren. Maar Van Wolfswinkel schiet hem keurig rechts in het zijnetje met Vindaal. Die naar de verkeerde kant duikt. En zo leidt FC Twente dus dat 3 keer wisselde in de rust. Dat zegt ook genoeg over Ron Jans en hoe ontevreden hij was over die eerste helft. Plego Ezuelo, Ugalde en Rots in de ploeg gekomen voor Misijan, Flap en Hilgers. En dan gebeurt dit zo vlak na rust met Peter Vindaal. En dan ben je trainer, Pascal Jansen van AZ. En dan zie je dat je ploeg het zo goed heeft gedaan in de eerste helft. Ja, dan moet je toch helemaal gek worden langs de kant als je dit ziet. Toen moet je toch die keeper gewoon helemaal stijf willen schelden als trainer. Maar dat kan je ook niet doen. Je moet het accepteren, je moet hem troosten en je moet verder. Want ja, je hebt hem nog nodig. Maar ik kan me voorstellen dat ze bij AZ zo ongeveer helemaal gek worden. Want als je doelman een paar keer op rij dit soort fouten maakt, tegen Fortuna kost het geen punten. Maar vandaag zou het een bekeruitschakeling kunnen kosten. Ja, dan weet je ook niet waar je het zoeken moet. Maar goed, AZ heeft nog een helft om het te repareren. Maar nu wordt er wel even gefloten door Guzebuuk. Omdat er een overtreding is gemaakt op Pavlidis. 1-0 Twente leidt. Dat is tegen de verhouding in. En niet zo'n beetje ook. Na een ongeluk belandde Willem Hoofd in een rolstoel en kan hij niet meer lopen. Maar hij surft nog wel. In zijn boek Geen Golf te Hoog beschrijft hij zijn weg naar de wereldtop van het zitkitesurfen. Willem, nogmaals welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Echte sportman dus. Je zegt net dat je terug bent uit Afrika, waar je veel op het water te vinden was. Ik zie je hier ook fanatiek naar de schermen kijken, waar we alle voetbalwedstrijden volgen. Hou je ook een beetje van voetbal? Ik hou ook wel van voetbal. Maar ik moet zeggen, omdat ik zo druk ben met surfen, dat ik het niet meer zo fanatiek volg als vroeger. Ja. Je bent liever gewoon zelf aan het sporten dan dat je het kijkt. Precies. Ja. Zie je, als je op jouw naam bijvoorbeeld googelt, dan zie je wel eens interviews van jou voorbij komen waar je jouw indrukwekkende verhaal vertelt. En dan ontkomen we er niet aan om het ook te hebben over het ongeluk. Je reed op een motor, je kreeg dat ongeluk, je liep een dwarslesie op. Hoe is het eigenlijk dan om elke keer daarover te praten voor jou? Ik vind het op zich... Het verschilt per keer natuurlijk. Hè. De ene keer heb ik er niet zo'n zin in en dan doe ik het ook liever niet. Of dan geef ik dat ook aan. Maar ik vind het heel fijn, vaak juist ook wel fijn om erover te praten. Omdat het voor mij ook een manier is om het een beetje van me af te praten, om het zo maar te zeggen. Ik heb best wel geleerd juist om dingen weg te stoppen dat vaak averechts werkt. Zullen we afspreken dat op het moment dat wij ergens een weg inslaan waarbij je onprettig voelt, dat je dat direct aangeeft en dat wij dan gewoon weer de andere kant op gaan? Ja, dat is helemaal goed hoor. Ik zie dat ook wel als iets wat ik heb moeten leren in de afgelopen 5 jaar. Ja. Om gewoon goed mijn eigen grenzen aan te geven. Ja. We hebben het vanmiddag ook op de redactie erover gehad. En over het ongeluk zelf kunnen we kort zijn. Je reed op de motor, je werd aangereden, je werd van de motor afgeslingerd en vervolgens kom je op het asfalt terecht. Die details, daar hoeven we niet naartoe. Wat ons wel enorm aangeeft in jouw boek, is het moment dat je op het asfalt bent. En wat er dan allemaal in je hoofd gebeurt. Dat vonden wij zo ontzettend aangrijpend bijna. Wat er dan allemaal in je hoofd allemaal gebeurt en hoe je het ook omschrijft. Heeft jou dat zelf ook verbaasd dat je al die details nog terug kon halen? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook natuurlijk van tevoren nooit had kunnen denken dat in zo'n moment zo werkt. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren dat ik eigenlijk na die aanrijding, na die klap van die auto op het asfalt neerkom. Je werd 40 meter door de lucht geslingerd, hè? 40 meter verder neergekomen. Ja. Dat wist ik op dat moment niet. Ik weet dat het zwart voor mijn ogen werd. Ik had natuurlijk nog nooit zo'n harde klap gehad. Hè, die auto reed zo'n 90 kilometer per uur toen die tegen me aankwam. Wat natuurlijk bizarre snelheid is. Ik herinner me dat ik op het asfalt kom. En het eerste wat ik dacht is, ik moet de weg af, want er komen auto's aan. Ja. En ik wilde naar de kant van de weg kruipen. Ja, en op dat moment voelde ik dat mijn lijf niet meer reageerde. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment leek het alsof mijn lijf het zelf overnam. Want ik ben nog nooit zo helder geweest, terwijl ik natuurlijk een enorme klap had gehad. Een moment later wilde ik ademhalen, maar ook dat lukte niet. Dus in een soort van reflex heb ik mijn helm opengeklapt en mijn armen wijd gespreid om op die manier mijn longen de ruimte te geven. Ja. Want ik dacht, als ik wil blijven leven, dan moet ik blijven ademen. Maar je twijfelt of je wel kon blijven leven, hè? Want je hebt ook een soort van afscheid genomen terwijl je daar op het asfalt was. Dat gevoel had je een beetje, beschrijf je ook in je boek. Ja, zeker. Op een gegeven moment ging ik natuurlijk kijken hoe ik eraan toe was. En mijn benen voelde ik helemaal niet meer. Ik kon ze ook niet meer bewegen. Mijn bovenlijf leek in brand te staan van de pijn. Ik werd helemaal gek en ik wilde schreeuwen, maar ik had geen lucht. Ik was benauwd. Mijn hartslag deed raar. Mijn lijf werd steeds kouder. Ja, en toen kwam inderdaad de gedachte in mijn hoofd omhoog dat ik dacht van, misschien is het nu wel gewoon klaar. Ja. Dat wilde ik natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd voelde ik ook van, ik heb geen keus meer. Want als het nu klaar is, dan is het niet meer aan mij om daar iets aan te doen. Ik kan vechten wat ik wil, maar als het klaar is, is het klaar, zeg maar. Ja. En dan wil ik niet dat mijn laatste momenten in angst gaan zijn. Dan wil ik in ieder geval proberen dankbaar te zijn voor wat ik heb gehad. Dus toen ging ik in mijn hoofd op zoek naar, waar kan ik nu op dit moment dankbaar voor zijn? Weet je wel, want ik lag er niet in een hele fijne situatie bij natuurlijk. Maar toch kwamen er dingen in mijn hoofd op van, ik ben in Nederland en er komt misschien hulp. En er zijn misschien mensen die me straks gaan proberen te redden in ieder geval. En laat ik mezelf proberen kalm te houden, want ik heb weinig lucht. Dus dan kan ik in ieder geval zuinig met de zuurstof omgaan die ik heb. Maar dan komen er toch ook gedachten van, weet je wel, mijn moeder, mijn familie, mijn vrienden. En dan is het heel moeilijk om rustig te blijven in mijn hoofd, zeker. Want het is toch ongelooflijk wat je nu omschrijft, dat dit in je hoofd omgaat terwijl je daar ligt. Dat je dus in een extreme helderheid van geest eigenlijk na kunt denken. Ja, het is denk ik... ik heb sindsdien best wel... Ja, of althans verschillende mensen ontmoet die ook in... ja, om het zo maar te zeggen, dit soort situaties zijn geweest. Hè, waarbij ze de dood in de ogen hebben gekeken. En ja, meer mensen beschrijven het wel als dit ook. Dat het een soort van scherpte of helderheid is. En eigenlijk ook logisch, want op dat moment voelde ik ook van... ja, nu moet ik niet in paniek raken, maar juist super scherp zijn... om ja, die van kans te maken of zo. Ja. Ja. Maar je beschrijft ook dat je op je rug ligt, dat je dan naar de wolken kijkt... en dat je dan deze muziek hoort... Dit had je op. Zeker, ja. Ja, ik reed als ik op de motor zat vaak met trendsmuziek op. Dat vond ik heerlijk om te doen. Maar het ging door terwijl je het ongeluk aan had gehad. Muziek ging gewoon door in mijn helm. En ja, ik had wel door dat mijn lijf letterlijk kapot was. Dus ik dacht, ik moet zo min mogelijk bewegen. En die muziek die ging maar door, ja. En ik keek inderdaad naar de wolken. Ik dacht, ik wil rustig blijven. Dus dat hielp me om... te kalmeren. Maar af en toe werd ik gewoon door de pijn gewoon weer vol naar mijn lijf getrokken en in het moment gebracht. Het was eigenlijk op een gegeven moment kwam er een meneer naar me toe die in een van de auto's zat die achter mij was geremd. En die begon tegen mij te praten. En ik verstond hem niet, want die muziek die stond aan. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, die muziek die moet stoppen. Dus toen heb ik mijn kabel eruit getrokken. Ja, en ik hoopte, misschien kan deze meneer mij een beetje geruststellen. Hè? Dus ik zei ook tegen hem van, ik ben bang, ik voel mijn benen niet meer. Ik voel mijn benen niet meer, weet je wel. Ik denk, misschien zegt hij wel van, nee joh, het valt allemaal wel mee. Maar ja, met een lijkbleek gezicht zei hij tegen mij van, ja, het ziet er ook echt niet goed uit hoor. En lekker. Ja, dus ik dacht echt van, geef me mijn muziek maar weer terug, weet je wel. Ja, dan... dat wil je net niet horen natuurlijk. Nee, precies, dan was die trend zo slecht of niet. Nee. Maar ja, nee, ik was natuurlijk doodsbang wat er allemaal gebeurde. En vrij snel kwam er een traumahelikopter. En eigenlijk vanaf het moment dat de ambulancemensen naast me zaten... dat was eigenlijk het moment dat ik me weer veilig ging voelen. Vind jij het prettiger als we nu de stekker uit de muziek trekken? Ja, misschien wel eigenlijk. Ja, trek de stekker eruit. Dank je wel. Maar kan je uitleggen waarom je dat fijner vindt? Omdat ik die muziek best wel vaak heb teruggeluisterd. Maar dan vooral op momenten dat ik alleen ben en echt even naar dat gevoel terug wilde gaan. Oh, bewust? Ja, zeker. Ik heb dat na mijn ongeluk vaak gedaan. Ja, ik denk dat dat ook goed is voor de verwerking van zo'n trauma. Om het niet een luik erop te gooien en er nooit meer aan te denken. Maar gewoon juist in de momenten dat ik me goed voel, af en toe even daarnaar terug te gaan. Zodat ik ook die emoties die er zitten de ruimte kan geven zonder dat het me overneemt, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik heb in mijn boek daar ook wel veel over geschreven. Hè? Want het is natuurlijk, je kan je wel voorstellen als je gewoon 26 bent in de bloei van je leven en ineens kom je in een rolstoel terecht, dat gewoon een enorme klap is. En ja, hoe het in ieder geval mij is gelukt om uit die situatie wel op een plek te komen nu dat ik weer hele leuke dingen aan het doen ben. Ja, dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag geweest. En, ja. Oblivion heet die track, hè, van Inge Bergman. Dat klopt, is inderdaad. Dus liedje, ja. Even tussendoor, voel je je prettig bij het gesprek tot nu toe? Ja hoor, zeker. Ja, okay. Ja. Okay. December 2017, hè, vindt dit allemaal plaats wat jij nu vertelt. Je zegt het al, een jongen in de bloei van je leven. Wat voor jongen was jij? Hoe zag jouw leven eruit? Voordat het gebeurde, het ongeluk. Ik was hard aan het werken aan mijn carrière. Ik heb als engineer gestudeerd en werk bij Tata Steel. En ik deed mijn vrije tijd een masterstudie. Dus eigenlijk zat mijn week helemaal vol met dingen rondom mijn ambities en mijn carrière. Maar tegelijkertijd, ja, mijn grootste passie in het leven was altijd om te surfen. En mijn grote droom was om naar Zuid-Afrika te gaan, om daar op de mooiste golven van de wereld te surfen. Maar door die drukke carrière was dat iets wat ik telkens aan het uitstellen was. Dus dan dacht ik, volgend jaar ga ik. Maar ja, dan kwam er weer een nieuwe kans. En dan dacht ik, volgend jaar wordt het. Ja. En toen ik dus in het ziekenhuis lag en te horen kreeg dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Ja, kwam dat wel als een extra harde klap binnen. Om ook natuurlijk naast alle dingen die ik los moest laten, ook te beseffen van, wow, deze droom ga ik waarschijnlijk nooit meer kunnen waarmaken. Ja, want inderdaad, als je dat dan te horen krijgt, wat gaat er door je hoofd heen? Is het meteen die droom waar je aan denkt? Is je vriendin? Ja, familie, vriendin, carrière, surfen. Alles. Vrienden, ja. Mijn grootste angst was om alleen achter te blijven. Dat ik dacht, ja, weet je wel, wat heb ik mijn vriendin nog te bieden in deze situatie? Mijn carrière kan ik wel vergeten. Surfen kan ik wel vergeten. Dat zei je ook tegen je vriendin, hè? Ja, in mijn hoofd had ik ergens wel afscheid genomen. Ja, letterlijk, op de snelweg had ik ook al afscheid genomen van een hele hoop mensen. Maar ja, ik zat natuurlijk ook in een soort van shocktoestand. Dat zijn de eerste woorden die ik tegen haar zei. Van, ik hoop dat je gelukkig wordt of zo. En ja, ik zag mezelf niet meer als een onderdeel van haar toekomst. Mij heb je niet meer nodig, zoiets. Ja, of ik kan haar niet meer bieden wat ik haar zou willen bieden. Iets in die trant. Ik voelde me natuurlijk... Mijn grootste angst werd werkelijkheid. Ik had zeker niet het perspectief dat mijn leven er nog uit zou kunnen zien als dat het nu eruit ziet, om het zomaar te zeggen. Ik dacht, misschien moet ik met thuiszorg in een woonkamer gaan leven vanaf nu. Ja, ja. Je kan het ontzettend goed vertellen. En je vertelt eigenlijk dat je neemt afscheid van het leven. En je ook als je dan weet van ik kan niet meer lopen, dan ga je al die dingen af. Je vrienden, je ouders, je vriendin, je carrière, je droom. Kun je dat eens woorden geven? Hoe is dat dan? Want dan is alles dus leeg. Alles wat eerst normaal was, is weg. Ja, dat beschrijf je mooi. Zo voelde het ook inderdaad. Het is echt alsof het fundament van mijn leven onder me vandaan viel. En dan in mijn gedachten wilde ik soort van aan positieve dingen denken. Dus dan dacht ik, nou, dan kan ik misschien, als ik niet meer kan surfen, dan kan ik mooie reizen gaan maken. Oh nee, backpacken vond ik leuk om te doen. Maar hoe ga ik met een backpack in een rolstoel? Misschien kan ik dan gaan sporten. Oh, maar hoe ga ik dat? Ja, het is continu, zeg maar, dat ik iets wilde vasthouden aan iets. En dan dacht ik, oh ja, hoe ik het heel mijn leven heb gedaan, zo ga ik het niet meer kunnen doen. En ja, mijn gedachten maakten me letterlijk helemaal gek. Dus ja, hoe heb ik me er in die eerste fase doorheen gesleept, is door vooral proberen niet te veel met mijn gedachten bezig te zijn. Want ja, die kon ik gewoon niet kalmeren, zeg maar. Ja. En proberen, als die gedachten me helemaal overnamen, om gewoon, ja, zoals ze dat zo mooi zeggen, in het moment te zijn. Maar dan ging ik gewoon bijvoorbeeld weer naar de wolken kijken. Ik had uit mijn ziekenhuisbed kon ik precies door het raam naar de lucht kijken. Of ik had een hele mooie bos bloemen en dan ging ik daar gewoon soms een uur lang naar kijken. En dan ging ik steeds meer details zien. Maar het maakte in ieder geval dat mijn gedachtes tot rust kwamen. En ja, het rare is dat naast natuurlijk de enorme moeilijke momenten van heel veel moeten loslaten en al die moeilijke gedachtes, er ook een ander gevoel heel sterk was. En dat is een gevoel van dankbaarheid. En dat is heel raar, want ja, waar kan je nou dankbaar voor zijn op zo'n moment? Maar wat ik natuurlijk net ook vertelde, op de snelweg lag ik en dacht ik dat het klaar was en wilde ik niks liever dan een tweede kans krijgen. En dat besef had ik tegelijkertijd ook heel de tijd van, die tweede kans, die krijg ik wel. En ik kan gewoon ademhalen weer, weet je wel. Ik had gewoon slangetjes met zuurstof in mijn neus. Maar dat waren van die kleine dingen waar ik ineens blij mee was. En de eerste drie dagen deden mijn armen het ook niet. Maar dat gevoel kwam op een gegeven moment terug. Dus ik kon mijn eigen drinkje weer drinken. Ik kon mijn eigen eten weer eten. Ja, en dat zijn van die hele kleine lichtpuntjes die ik nooit in mijn leven überhaupt bij stil heb gestaan. Maar op dat moment, ja, was dat mijn houvast. Je bent eigenlijk min of meer opnieuw geboren. Als ik het zo hoor. We gaan er zo even over doorpraten. Want er zijn nog meer details, met name in je boek, waar we nogal vragen over hebben. Maar je zit ook in een sportprogramma, dat weet je. Dus we gaan even kijken waar Manaf Saroglu bij Twente tegen AZ. Gelijkmaker. En die wordt opnieuw door Twente gemaakt. Dat is toch gek, zou je zeggen. Het is een eigen doelpunt van invaller Pleguezuelo, voorzitter van Miche van AZ vanaf de rechterkant. Het is een goede bal. Die komt strak voor bij de eerste paal. En Pleguezuelo wil hem wegtikken voor de voeten van Pavlidis. En dat doet hij buitengewoon kundig. Hij tikt hem echt prima weg. Zo in de goal. Achter zijn eigen doelman Onderstaan. Dan is het dus 1-1. En dan is het toch wel opmerkelijk dat voor een ploeg die zoveel de bal heeft als AZ, ze maar geen doelpunten kunnen maken. Gelukkig worden ze een handje geholpen dus door de tegenstander. Een eigen doelpunt. 1-1 in Enschede met nog een klein half uur te gaan. Het is natuurlijk volkomen terecht dat het hier gelijk staat. AZ is zoveel beter dan Twente. Maar ik moet zeggen, na de goal, de penalty van Volswinkel, na die enorme blunder van Peter Vindal, als u hem nog niet gezien heeft en u zit in de auto op weg naar huis, kijk hem zeker nog even terug vanavond. Want dit zie je niet vaak. Of nou ja, in de Eredivisie misschien ook wel. Maar het was wel een hele grote fout van die keeper. Daarna was het toch weer een mogelijkheid voor Twente. Een goede actie van Darots die de paal raakte na een gekruld schot. Twente, dat dus in de eerste helft 20% balbezit had. Dat is echt ongelooflijk weinig voor een voetbalwedstrijd. Heeft in de tweede helft dus al een doelpunt gemaakt en de paal geraakt. Maar het staat gewoon 1-1 door die eigen treffer van Pleguezuelo. Jans wisselde 3 keer in de rust. Pleguezuelo was een van die nieuwe mensen En kwam voor Mees Hilgers. Had last van een hoofdblessure en is dus uit voorzorg ook naar de kant gegaan. En juist die Pleguezuelo die tikte hem achter zijn eigen doelman. Oenerstal, 65e minuut. Hoekschop komt eraan voor FC Twente. Dat zich in elk geval wat vaker meldt na rust. Voor het doel van AZ, voor het doel van Wiendaal. Hoekschop is wat laag, kan worden weggehaald bij de eerste paal. Toch wordt opgevangen door Twente. Voorzet komt dan en die wordt opnieuw weggewerkt. Liggen daar mogelijkheden voor AZ in de tegenaanval? Nee, die liggen er niet. Want Karlsson kan niet bij de bal en hij wordt teruggespeeld op Oenerstal. 1-1. Nog 25 minuten hebben Twente en AZ om een verlenging te vermijden. En als je, zoals deze commentator, terug moet naar Rotterdam vanavond, hoop ik heel erg dat ze dat nog gaat lukken. Langs de lijn en omstreken met in de studio Willem Hooft, Nederlands grootste zitkitesurfer. December 2017 een ongeluk. Je kan daarna niet meer lopen. En we zeiden het net al, je bent eigenlijk opnieuw geboren. Toch, zo omschrijf je dat zelf ook al. Een tweede kans heb je gekregen. Je omschrijft het in jouw boek Geen Golf te Hoog. Zometeen gaan we het hebben over die tweede kans. Hè, want dat is het zitkitesurfen, waar we alles over willen weten. Maar eerst nog even terug naar ook de Willem van voor het ongeluk. Want in het boek is ook een situatie beschreven. Je bent, als ik het goed zeg, 16. Je zit op een scooter en je maakt eigenlijk iets heel vervelends mee. En Jan, omschrijft jouw moeder jou als een eigenlijk hele gesloten jongen, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Wat gebeurde er allereerst op die scooter? Ja, toen ik in mijn puberteit heb ik wel ook een aantal tegenslagen meegemaakt, laat ik het zo zeggen. En één daarvan is dat ik gewelddadige beroving heb meegemaakt. Dus ja, dat veranderde me best wel. Hè. Ik was gewoon wel in een beetje wel rustige buurt opgegroeid en alles. Maar ja, om dan toch op zo'n manier met geweld in aanraking te komen, maakte wel dat ik gewoon het gevoel had van dit, ik wil dat dit me nooit meer gaat gebeuren. Dus ik moet verharden, ik moet sterker worden. En eigenlijk heel erg mezelf ging aanleren om me heel erg van mijn emoties eens af te sluiten. Ik zag het vooral als iets wat minder weg zat en iets wat lastig was. En als ik geen emoties voelde, dan voelde ik me een soort van onoverwinnelijk. En ja, het heeft ook een prijs. En dat is ook dat ik me steeds minder vrolijk ging voelen en steeds minder inspiratie had. En steeds wat meer een harde, sterke jongen werd. En veel aan het sporten ook toen de tijd. Maar ja, ik zat niet lekker in mijn vel. Nee. En ja, toen ik op een gegeven moment wel wat ouder begon te worden, zo rond mijn 23ste, dat is eigenlijk voor mij wel een kant op moment geweest dat ik ging leren om, ja, in plaats van eigenlijk mijn gevoelens heel erg weg te duwen, het tegenovergestelde te doen, namelijk weer opnieuw leren voelen. Hè? En dat is best wel eng in het begin. Maar ja, toen kwam er echt een beerput aan dingen uit, zeg maar, hè? Van de jaren ervoor. Ja. Maar dat is denk ik voor mij wel de basis geweest waarop ik uiteindelijk met mijn ongeluk goed kon omgaan. Ja. En dan na jouw ongeluk moet je alles opnieuw gaan leren. Je moet gaan revalideren en dan op een dag ontdek je het zitkiten. Dat moment moet je nog heel goed voor de geest hebben, denk ik. Hoe kwam je daarachter? Ja, zeker. Nou ja, aanvankelijk dacht ik dat het surfen er dus niet meer in zou zitten. Hè? Want werd ook tegen je gezegd, volgens mij, hè? Dat durf ik even vergeten. Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk ook de taak van mensen in de revalidatie om je geen valse hoop te geven, zeg maar. Want ja, iedereen zit daar ook van, ik ga weer lopen. Ja, sorry, maar die kans is gewoon niet zo groot. Ja. Maar als het gaat over het surfen, ja, er zijn maar toentertijd maar een paar mensen in de wereld die dat deden met een dwarslesie. En dat was ook niet vrij bekend. Dus mijn eerste plan was om zelf een bord te gaan ontwerpen en dat helemaal te gaan testen. Want op een gegeven moment had ik wel voor mezelf de knoop doorgehakt van als er iets is wat ik ga doen met dit leven, dan is het mijn grote droom waarmaken. En dat duurt 10 jaar. Ik ga keihard trainen en ik ga naar Zuid-Afrika. Ja, en dan besluit jij dus van ik ga die droom najagen. Hoe reageert je omgeving daar dan op? Want ik kan me voorstellen dat die misschien in eerste instantie denken van Willem, wat zeg jij nou? Ja, in het begin waren er wel een hoop mensen die het ook wel zoiets hadden van echt realistisch lijkt het ons niet, maar weet je wel, Als je dit wil, dan willen we er wel mee helpen. Maar ik heb ook gelukkig genoeg vrienden die juist zoiets hadden van vet man, we gaan dit gewoon laten werken. En ik ken via nog iemand die heel veel verstand van dit en dit heeft. Nou, zo begonnen we aanvankelijk. Ja. En ja, eigenlijk is het met geluk is het ook in een soort van sneltreinvaart gekomen. Want crowdfunding, hè? Crowdfunding, inderdaad. Ja. Op een gegeven moment het geld bij elkaar. En op een gegeven moment ook iemand ontmoet die zelf al een bord gebouwd had, waardoor eigenlijk die 10 jaar verkort kon worden naar 2 jaar. Want 2 jaar na mijn ongeluk ben ik naar Zuid-Afrika gereisd. Ja. En mijn grote droom kunnen waarmaken daar. Zeker. Wat een moment moet dat geweest zijn. Ja. We gaan zo nog even een paar minuten doorpraten. Je hebt iemand binnen zien komen, dat is Levi van Eck van het NOS Journaal. NPO Radio 1. De Vrije Universiteit zet de subsidie stop die het uit China ontvangt voor een onderzoekscentrum dat onderzoek doet naar mensenrechten. Dat zegt de VU in een reactie naar onthullingen van de NOS. Het onderzoeksteam bleek sinds 2018 jaarlijks 250.000 tot 300.000 euro te krijgen van een Chinese universiteit die nauwe banden heeft met de Communistische Partij. De burgemeesters van zo'n 30 gemeenten, onder wie die van de grote steden, schrijven in een brief aan het kabinet dat het coronabeleid fundamenteel moet worden herzien. De logica is nu zoek, vinden de burgemeesters. Dave de K., verdachte in de zaak rond de dood van de 4-jarige Dien, zal in België worden vervolgd voor ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de jongen. Zijn Nederlandse vriendin wordt verdacht van ontvoering en moord. De twee pasten geregeld op het kind. En vandaag, op de 19e, is al een record aantal coronabesmettingen in 1 maand bereikt. Tot nu toe zijn bijna 550.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld bijna 29.000 positieve tests per dag. In dit tempo kan januari uitkomen op 900.000 positieve tests. Langs de lijn en omsteken. 2 minuten over 22:30. FC Twente voetbalt vanavond tegen AZ in het KNVB bekertoernooi. Arman Afsaroglu is erbij. 20 minuten nog te gaan in Enschede. Het is 1-1. Dat is de stand. En het is ook een wedstrijd die eigenlijk wel redelijk in balans is in die tweede helft. AZ zeker niet meer zo dominant als voorrust. En Twente zeker niet meer zo zwak als voorrust. En dus is 1-1 een logische tussenstand als je kijkt naar het speelbeeld in de tweede helft. Zeker niet als je kijkt naar de eerste helft. Maar Twente heeft echt nog wel kans om deze wedstrijd gewoon naar zich toe te trekken. Maar ja, het gaat in dit tempo gewoon richting verlenging natuurlijk. 1-1 met nog 19 minuten op de klok. Vrije trap nu voor FC Twente, dat al 3 keer wisselde. AZ deed dat nog niet 1 keer. En dus liggen daar nog wel genoeg mogelijkheden. In de verlenging krijg je er ook nog een wissel bij. Dus als AZ op 0 blijft, kunnen ze straks in de verlenging gewoon nog even 6 man wisselen. Je zou het maar nodig hebben, je weet het niet. Misschien heeft hij wel 6 hele goede penaltynemers op de bank zitten. Pascal Jansen, dan zou je die de laatste minuut van die verlenging er nog in kunnen brengen. Je weet het maar nooit. Nog een tijdje te gaan dus in deze wedstrijd. En de vrije trap voor Twente, die zo dadelijk genomen mag worden. Kuzebuuk, de scheidsrechter, staat dat nu toe. En dan komt die bal hier voor de goal en die wordt verlengd. En die valt zomaar goed of niet? Ja, toch wel of? Nou, nog steeds niet. Wie gaat er dan schieten? Er komt een schot, maar dat schot wordt geblokt. Het schot van Ugalde, dat was de matchwinner tegen Feyenoord. Dat was in de verlenging in de vorige bekerronde. Maar zijn schot nu treft geen doel. Ingooien is zelfs niet voor Twente. Die is voor AZ aan de rechterkant van het veld na een slippertje van Robin Prupper. Het is spannend, het is leuk en het is niet te zeggen welke kant deze wedstrijd op gaat hobbelen. Had ik niet verwacht dat ik dat zou zeggen in de eerste helft. Het is de realiteit in de tweede helft. 1-1 dus bij Twente AZ. Goed, Willem Hoofd hier in de studio, die in zijn boek Geen Golf te Hoog tot in detail beschrijft wat er gebeurde in 2017, december 2017, bij het ongeluk. Je hebt ook een ontmoeting gehad met degene die betrokken was bij dat ongeval. Ook dat beschrijf je. Een ontmoeting waar van beide kanten heel veel aan hebben gehad. En vervolgens, Geen Golf te Hoog, het boek zegt het al, je bent professioneel golfer geworden. Kitesurfer eigenlijk. Golfer op de golven. Je snapt wat ik bedoel. Had je dat eigenlijk, als je het ongeluk niet had gehad, had je dat dan? Dat had jij waarschijnlijk ook niet gedaan dan. Was je gewoon blijven werken, was je voor je hobby blijven surfen, neem ik aan. Ja, waarschijnlijk wel. Kijk, je kan natuurlijk nooit achteraf zeggen hoe dingen gelopen zouden zijn. Maar nee, ik had niet het vertrouwen toen om echt vol voor mijn passie te gaan. En ook niet om die zekerheid van een vaste baan en een carrière, nee, zeg maar. Maar beschrijf het gevoel eens als je. We zien foto's in je boek ook van het board. Het lijkt een beetje op zitskiën. Mensen die in een rolstoel zitten en toch willen skiën. Daar heeft het een beetje iets van weg. Ja, ik zit zeg maar echt in een stoeltje op mijn bord. En ik zit helemaal vastgestrapt op het bord. Dus ik kan ook niet uit mijn bord terwijl ik op het water ben. Het is echt een onderdeel van mijn lijf. Moet er altijd iemand bij zijn? Op het water niet. Alleen ik heb wel altijd iemand nodig die me op het strand helpt. Met mijn vlieger oppompen, mijn lijnen uitlopen. Ja, vanzelfsprekend. Maar het is niet zo gevaarlijk dat als er op. Je bent altijd zelfredzaam op het water. Je moet zelfredzaam zijn. Ja. Hoe is het dan om te vliegen? Maar ja, dat gevoel is echt onbeschrijfelijk. Ik weet nog de eerste keer dat ik het water op ging. Ik had eigenlijk niet gedacht dat het meteen zou lukken. Maar ja, het was eigenlijk vlieger insturen. En ineens schoot ik weg. En het bord werkte veel beter dan ik had gedacht. Dus ik bleef maar gaan. En het was ineens gewoon alsof ik helemaal vergat dat ik die dwarslesie had. Het was gewoon één met het moment, met de wind, met het water, met de golven. Totdat ik op een gegeven moment weer viel en ineens dacht, oh ja, chips, weet je wel. Ik kan mijn benen niet gebruiken om te zwemmen. Wie waren erbij? Ik was met 4 vrienden en mijn vriendin toen de tijd. Waren we naar Bonaire gegaan. Die stonden op een boot. Die waren aan het meevaren, zeg maar. Ja, iedereen was ook... Gillen, joelen waarschijnlijk. Exact, weet je wel. Ja, dat was echt onbeschrijfelijk. Ja, eigenlijk vanaf dat moment... begon de verslaving voor het surfen opnieuw. Ja, en je bent goed, hè? Je bent een prof. En we zien op je Instagram zien we dan ook pull-ups doen met een rolstoel en zo. Dat is, hoezo doe je dat eigenlijk? Ja, je moet wel fit zijn voor het kiten. Hè? Kijk, je kan natuurlijk met zachte wind op een op vlak water varen. Maar ik vind het ook leuk om echt in hoge golven met storm en hoge sprongen maken. Dus dan moet je zorgen dat je altijd in goede conditie bent. Want ja, als iets misgaat, dan moet je wel... zorgen dat je... Maar is de Paralympische sport eigenlijk? Op dit moment niet, nee. Klinkt als zit eraan te komen. Het is wel mijn droom dat het Paralympisch wordt. Er doen helaas nog niet zoveel mensen deze sport... omdat het nog een vrij jonge sport is. Maar ja, ik heb ook een stichting, de Willem Hoofd Foundation. En die heeft ook als doel om de bekendheid van de sport te vergroten. En vooral ook om meer mensen met een handicap te helpen... om te kunnen beginnen met het kitesurfen. Wat is nou echt jouw... is er al een Willem Hoofd move, zeg maar? Wat is jouw kite-stijl? Nou, ik vind vooral in extreme conditie surfen het leukst. Dus hoog springen en hoge golven. Dus ik ben bijvoorbeeld ook wel veel met de andere professionele kiters samen aan het trainen. En die vinden het ook weer mooi om samen met mij te kijken... hoe ik in mijn situatie toch bepaalde tricks kan die zij ook kunnen. Maar die dan nog niet eerder gedaan zijn op een zitbord. Ja, maar geef eens een truc dan. Geef eens een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld dat je een salto maakt. Of ik heb nu recentelijk mijn hoogterecord verbroken, 10 meter. Zo. En ja, dat is best wel hoog. Dus, best wel, ja. Over 3 etages heen, weet je wel. Maar ja, wat bijvoorbeeld anders voor mij is... normaal gesproken als kitesurfer... dan heb je je benen om je op te vangen als je naar beneden komt. En als je in de lucht uit balans raakt... dan schop je je bord uit... en dan kan je gewoon als een soort van potlood... jezelf in het water laten vallen. Ja, dat kan ik niet. Dus ik, als ik een vlakke landing op mijn bord maak... dan is het mijn rug die impact krijgt. Ja, dat zijn wel dingen om over na te denken. Ja. Maar is er een EK of een WK of zo in jouw discipline al? Is het al zo doorontwikkeld dat er al is? In het zitkiten nog niet, maar ik doe wel aan sommige bestaande wedstrijden mee, maar dan tegen normale kiters. Dus bijvoorbeeld ga ik een golfrij wedstrijd meedoen. Of ik ga een demonstratie geven bij een wedstrijd van Red Bull, om te laten zien wat mogelijkheden zijn. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel waar we naartoe willen, dat er zoveel mensen deze sport doen, dat er een EK, WK komt en uiteindelijk natuurlijk ook Paralympisch. Ja. Wat is de nieuwe droom? Nou ja, ik zei het net al. Paralympisch. Ja, dat is het. Maar voor mijzelf persoonlijk is het ook dat ik een uitdaging ervan heb gemaakt om te kijken van waar liggen de grenzen voor de sport. Dus voor mij is het ook met name trainen om te kijken hoe hoog kan ik komen en welke tricks kan ik allemaal gaan leren in mijn situatie en daar ook mooie video's van maken om hopelijk ook mensen te inspireren om op een andere manier naar tegenslag te kijken. Ja. Geen golf te hoog, dat blijkt echt uit jouw verhaal. Dank, Willem Hoofd. En veel plezier met het kiten. Yes, dankjewel. En veel leesplezier voor de lezers van mijn boek. Ja, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Goeie reis terug naar huis. Gaan wij naar Aman Saroglu, die nog naar Rotterdam moet. De vraag is alleen hoe laat, Aman? Nou, laat, Robert, kan ik je verzekeren inderdaad. Het is sowieso laat. Het kan nog later worden dan laat. Het is tot 12 minuten en het is 1-1 bij Twente AZ. Een verlenging ligt dus op de loer. Maar die is er nog niet. Maar als ik deze tweede helft zo zie, dan ga ik daar eigenlijk wel van uit. Want er zit eigenlijk geen lijn meer in. Het gaat een beetje alle kanten op. En beide ploegen weten niet zo goed wat ze aan het doen zijn. Dat is gek, want AZ speelde zo goed in de eerste helft. Maar in de tweede helft is dat echt niet meer zo. En Twente is ook niet heel erg goed aan het voetballen op het moment. Nog steeds balbezitpercentage extreem laag. Ligt nu hoog in de 20%. Rond de 29% balbezit voor Twente. En ruim 70% voor AZ. Maar AZ creëert niet zoveel kansen meer in die tweede helft. Het doelpunt kwam toch ook redelijk gelukkig tot stand. Na die voorzet van Mietje. En bij de eerste paal in zijn eigen doel gewerkt door Pleguezuelo. Dat was nog een stuk normalere goal dan die goal van Twente. Met een heel vreemd moment voor de doelman. Peter Vindaal. Die een bal die hij op kon pakken, weigerde op te pakken. En vervolgens een overtreding maakte op de man die wel met de bal ervan doorging. Wat de strafschop veroorzaakte die van Wolfswinkel benutte. Twee gekke doelpunten dus in deze wedstrijd. Die een 1-1 tussenstand kent en waar we nog 11 minuten gaan voetballen. En dan misschien nog wel ietsje langer. Het wordt er ook niet warmer op trouwens in de Grolsvest. De bal bezit voor AZ achterin met Beukema. Beukema in de middencirkel steekt de middenlijn over. Speelt de bal dan breed naar Witri. Witri die kijkt of die bal naar voren gespeeld kan worden. Maar eigenlijk ligt er heel veel, zijn de linies niet echt dicht bij elkaar bij AZ. Sterker nog, die linies staan heel ver uit elkaar. Waardoor er eigenlijk geen middenveld meer is bijna. Dus kunnen die verdedigers die bal niet bij de voorste brengen. Moeten ze ermee gaan lopen. Dat doet Witri nu. Witri passeert Van Wolfswinkel. Krijgt een heupzwaai van Wolfswinkel. Gaat op de grond liggen en krijgt een vrije trap. Nog ruim 10 minuten. En ik hoop heel erg op een doelpunt. Om meerdere redenen. Maar het is 1-1 bij Twente AZ. Het is een beetje koud, zeg je daar, Armand. Max Tjade was 2 weken geleden bij ons in de studio. Toen omschreef hij nog dat hij een van de mooiste dingen van zaalvoetbal vindt, dat het ook zo lekker warm is. Goed begin vanavond voor de Nederlandse zaalvoetballers op het EK in eigen land. Oranje won de eerste groepswedstrijd met 3-2 van Oekraïne. Dat veel hoger staat op de wereldranglijst. Bondscoach Max Tjade die stond direct na afloop voor de microfoon van verslaggever Hancock en spreekt van een droomstart. Ja, dit is wat je, ja, als je s'avonds in je bed ligt en je in mijn maat, dan denk je, ja, dat zal toch mooi zijn. En dan heb je ook wel eens de nachtmerrie dat je denkt, het zal toch niet heel snel 1-0 worden. Of een penalty of een handsball, zoals we dat bij Portugal zagen in de eerste wedstrijd. Maar ja, als je dan aan het eind van de rit met 3-1 hebt gewonnen, ja, dan ben je heel blij. Dan voel je de emotie en die wil je met elkaar delen. Wat betekent dit nou voor jouw ploeg in dit toernooi? Ja, dat kunnen we later zeggen. Dat is nu geen flauw idee. Maar je weet dat dit een boost geeft voor de ploeg, voor de mensen thuis. De mensen gaan het volgen dadelijk. We willen zaalvoetbal ook op de kaart zetten. Nou, Portugal wordt gewoon een hele taaie klus. Ze hebben vandaag gewonnen van Servië. Stonden 2-0 achter, winnen uiteindelijk met 4-2. Ja, dat is de wereldkampioen en huidig Europees kampioen. Nou ja, dat dit resultaat helpt om ons daar beter op het veld te krijgen, ja, dat is wel duidelijk. Ja, maar kan zo'n stunt tegen wat jullie vanavond uithalen, kan dat ook tegen die Europees en tegen die wereldkampioen, tegen Portugal? Nou, ik heb het motto gebracht voor dit toernooi, just do it, nothing is impossible. En met de opmerking die meneer de coach Van Gaal gaf afgelopen zaterdag, als je erin gelooft, dan is heel veel mogelijk. Nou ja, dat zullen we tegen Portugal weer gaan brengen. Ja, je hebt het vanavond gezien, hè, dat dat dus kan. Dat je daar, dat ja, je dus erin moet geloven. Ja, dus waar we toe in staat zijn, als je geloof hebt. En het valt allemaal op zijn plek. De puzzel valt in elkaar. Ja, dan is dit een mooie overwinning. En die moeten we ook koesteren. Die moeten we ook zeker vieren. Gematigd. We doen geen gekke dingen. En dan zondag tegen Portugal. Ja, dat was Max Tjade, de bondscoach. Goed nieuws is vanavond van het Nederlands team. Ja, dat zal even wennen zijn voor de duizenden folderlopers in Nederland. Want we gaan eerst even naar Aman. Dat heeft niets met folders te maken, maar wel met het onderwerp dat we zo meteen gaan doen. Aman, wat is er aan de hand? Doelpunt voor AZ in de 82e minuut wordt het 1-2. En Pavlidis wordt bedolven onder zijn medespelers. Daar is van 1,5 meter afstand echt geen sprake meer. Maar gelukkig worden die voetballers keurig getest. Het is een goede goal van Pavlidis die net voor dit doelpunt al een enorme kans kreeg. Kopbal toen nog heel knap gepareerd door Oenerstaal. Nu wordt hij weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Is er geen tegenstander meer bij hem in de buurt. Goede actie van Evjen. En het is randje buitenspel, maar er net niet overheen voor Pavlidis die hem vervolgens diagonaal in de verre hoek goed afrondt. En via de ene paal gaat hij richting de binnenkant van de andere paal. En is het dus 1-2. AZ leidt met nog 8 minuten te gaan in Enschede. Goed, wat ik zeggen wilde. Het zal even wennen zijn voor de duizenden folderlopers in Nederland. Vanaf begin volgend jaar kunnen ze niet meer aan de hand van een nee-nee of nee-ja sticker zien of iemand wel of niet folders wil. Die stickers verdwijnen namelijk. De brancheorganisatie van de brievenbusstickers die neemt het initiatief hiervoor. MailDB of MailDB, Thomas Hopman, directeur, goedenavond. Ja, goedenavond, heren. Want ik wil het goed zeggen, MailDB, is dat goed? Nee, MailDB. Oh, MailDB, het is Engels en Nederlands door elkaar. Oké, goed. Ja. Maar die stickers, dat is toch, dat behoort eigenlijk tot het straatbeeld inmiddels. Waarom moeten die weg? Ja, dat is goed om misschien even kort samen te vatten waarom we dit doen. Dat doen we in de eerste plaats voor de consument. We willen het voor de consument hier gemakkelijker meemaken. Dus geen gedoe meer van het halen op een gemeentehuis van een sticker of bestellen. Maar daarnaast ook flexibeler. Want met deze in mijn bus maken we het voor consumenten mogelijk om bijvoorbeeld tijdens vakantie tijdelijk de bezorging even uit te zetten. Oh. En daarnaast, de tweede reden is dat we hierbij gemeentes helpen in hun doelstelling om een reductie te creëren in minder ongelezen folders in de brievenbus die rechtstreeks in de papierbak belanden. Okay. En als we dit doen, nou, dan bereiken we daarmee voor onze adverteerders een efficiënter verspreidplan. Ja, want www.inmijnbus.nl, daar kun je dan opgeven dat je, al is het maar tijdelijk, dat je dan je folders niet meer wil. Maar ik breng folders rond. Breng folders rond. Hoe weet ik dan of er in een bepaalde brievenbus geen folder meer hoeft te worden bezorgd? Nou, daar zijn we nu op dit moment zijn we daar van start. Gaan we daar in april mee testen. En daar werken we eigenlijk met twee modellen. Eén is een beproefmodel wat we nu al toepassen en kennen in de Nederlandse dagbladbezorging. Dus dan werken we met een fysieke looplijst. Mm-hmm. Dus daar staat er gewoon op een lijst aangegeven welke adressen in een wijk een folder of een krant mogen hebben. Ja, zoals een krantenbezorger bijvoorbeeld. Ja, precies. En het tweede model, dat hebben we een beetje afgekeken in Denemarken. Daar werken ze al met een app waar een bezorger zijn of haar eigen gewenste looproute kan aangeven. En dan worden de producten op die volgorde geproduceerd en al aangeleverd. Dus op loopvolgorde. Aha. Dus daarnaast proberen we dus ook te kijken of we met de huidige moderne technologie het niet makkelijker kunnen maken voor onze bezorgers. Ja, vraagt wel veel van die jongeren, hè, die folders lopen. Dat zou wel even wennen worden, denk ik. Dat wordt zeker even wennen, dat realiseren we ons. Maar aan de andere kant, kijk, we hebben onze bezorgers natuurlijk al vaker een procesaanpassing moeten laten doormaken. Hè. Zo hebben we in 92, in 93 zijn de huidige nee-nee en nee-ja-stickers gekomen. Daarvoor was er maar één sticker. Hè. Toen hebben we een onderscheid gemaakt tussen kranten en weekbladen. En sinds 2018, toen in Amsterdam opt-in is ingevoerd, kennen we nu in 20 van de 355 gemeentes ook de ja-sticker. Hè, dus ook daar hebben onze bezorgers erin mee moeten nemen. Want dat was weer een andere regeling in hun gemeente. Hoe reageren die bezorgers tot nu toe op uw plan? Is dat meer ja-ja of toch meer nee-nee? Nou, die hebben natuurlijk ook hun twijfels. Die denken ook, ja, hoe gaan we dit doen? Ja. En sommige bezorgers hebben hier al ervaring mee. Hè, dus die combineren dat. Die doen al dagbladbezorging. En gelukkig hebben wij ook een aantal grote verspreiders onder Mildewee zitten, die hier ook al ervaring mee hebben. Ja. En die hier ook de voordelen van zien. Ja. Goed. 1 april starten dus de eerste pilot. En dan 1 januari 2023 gaan we allemaal over. En dan kunnen we dus als we op vakantie gaan zeggen, even op inmijnbus.nl van ik ben er even niet. Ja, zo is het. Ja. Helder. Goed, dank Thomas Hopman van MilDB. Goed, inmiddels is het 12 minuten voor 11 geworden. Gaan we even naar het ABN AMRO tennistoernooi. Want over de 2 weken dan beginnen in Peking de Olympische Winterspelen. En tijdens die spelen is er in ons land natuurlijk het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. En Novak Djokovic die domineerde afgelopen weken het tennisnieuws. En hij staat nu nog niet op de deelnemerslijst. Maar als het aan de toernooidirecteur Richard Krajicek ligt, doet de Servische nummer 1 van de wereld volgende maand gewoon mee in Rotterdam. Ieder jaar is hij welkom bij ons te komen. En dat maken we altijd kenbaar. Zo rond Wimbledon tijd, zou ik maar zeggen. Dus die manager weet dat. Djokovic weet dat. We horen het wel. En als hij wil komen, fantastisch. We hebben zo'n A-plus wildcard voor hem. En als hij toch wat meer rust wil hebben en weer voorbereiden voor de Amerikaanse hardcore toernooien, snappen we dat ook. Je gaat niet een extra belletje plegen. Ze weten hoe de verhoudingen liggen, zeg maar. Ja, nee, en waarom? Ik weet ook niet. Ik weet niet of het nu het moment is. Ik denk dat het anders aan zijn hoofd heeft. Dus ja, we gaan het horen. De laatste keer dat Federer meedeed, krijg ik ook een belletje van zijn manager. Weet je, zo werkt het, want ze weten dat ze overal terecht kunnen. Ja. Ja, het is inmiddels wel een speler waar veel reuring omheen hangt. En misschien ook soms wel een beetje negatieve reuring. Het zou natuurlijk ook nog kunnen zijn dat je denkt, gezien al die toestanden daar in Australië en al die negatieve publiciteit, ik hoef hem eigenlijk niet. Ja, weet ik niet. Nee, kijk, van de Nederlandse overheid mag die komen. En in Australië lag dat anders. Daar zijn andere regels. Dus nee, ik zie dat als totaal verschillende. Je verwacht geen volksprotest in Nederland. Nee, volgens mij niet. Het mag. Ja, weet je wel. Dus, ja. En als de overheid beslist dat je gevaccineerd moet zijn om Nederland in te komen, ja, dan kan die niet komen. Ja. Zo simpel. Wij volgen gewoon de richtlijnen van de overheid. Je hebt een ijzersterk deelnemersveld. En je hebt net vandaag bekendgemaakt dat de 2 wildcards gaan naar de Nederlanders. Ja. zat eraan te komen. Hè? En ja, jij moet ontzettend blij zijn met hoe ze zich ontwikkelen en dat Nederland weer een beetje meedoet. Ja, fantastisch. Ik heb vanochtend Talon nog de vijfde set gekeken. Die ja, zat er doorheen, maar oh, het was echt close. Het was echt jammer. En ondanks dat had hij toch bijna eruit getrokken nog, zou ik maar zeggen. Nou, ze zijn gewoon goed bezig. Ze staan al bij top 60. Botik moet nog spelen. Botik natuurlijk kwartfinale al gehaald van de US Open vorig jaar. Het is eindelijk weer een kans dat eigenlijk ieder jaar minimaal twee wildcards naar Nederlanders in het hoofdtoernooi. Maar ook leuk dat er nu weer een kans is dat Botik is maar vier uit. Ja. Dus dat hij misschien voor het toernooi alsnog de inkomt op zijn ranking. Ja, precies. En dan is er nog een wildcard, zou ik maar zeggen, over. En ja, die gaat dan denk ik ook weer naar Nederlanders. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Ja, zeker. Richard Krajicek, de tennisdirecteur. De toernooi-directeur, ja, ook dat is die. Tegen verslaggever Martin Vriesema. Mark Brasser, tenniscommentator. Dag, Mark. Goedenavond. Dat klinkt goed. Zou wat wezen als die komt, hè? Ja, dat zou zeker wat zijn. Dat genereert een heleboel publiciteit. Ja. Martin Vriesema vroeg het terecht. Positieve publiciteit, maar natuurlijk ook wel een beetje negatief. Alhoewel de soep hier in Nederland niet zo heet gegeten zal gaan worden als in Australië. Ja, ik vraag me wel af wat de bank daarvan vindt. Hè? De sponsor van het hoofdtoernooi. Want dat straalt dan misschien toch ook een beetje af op de bank. Maar Krajicek heeft gezegd, nou ja, natuurlijk is hij van harte welkom. Kijk, als je hem nu natuurlijk ook zegt van, nou ja, je mag niet komen of et cetera. Dan kan je de komende jaren kan je hem ook wel vergeten. Dus ja, Richard Krajicek zegt hij is van harte welkom. Ja, Griekspoor en Van Zandschulp die krijgen dus een wildcard. Nou, die laten zien dat ze een hoog niveau aantikken inmiddels. Dus daarmee ook het toernooi omhoog krikken. Ja, dat is het zeker. Ik bedoel, we gingen de wildcards nog wel eens naar spelers waarvan je dacht van, nou ja, het zijn Nederlanders en we willen, en dat wil Richard Krajicek ook, graag Nederlanders voor eigen publiek laten spelen. Nou, het publiek is er dan nu natuurlijk niet. Maar hij heeft altijd wildcards aan Nederlanders gegeven. Maar nu kan je echt wel zeggen dat ze allebei, dat ze die wildcard verdienen. En zoals hij zei, Van der Zandschulp staat vier uit. Dat betekent dat hij net vier plaatsen op zijn ranking tekort komt, hè, waar de kutte ligt van het ABN AMRO toernooi om mee te mogen doen. Dus nou ja, misschien komt hij als er vier man afzegt, dan heeft hij die wildcard niet eens nodig. Dus dat betekent inderdaad dat hij gewoon bij dat sterk bezette toernooi er gewoon bij hoort. Ja, en dan zou inderdaad die wildcard nog naar een andere Nederlander kunnen gaan. Misschien krijgt Robin Haasen hem dan wel of een ander. Dat is dan even afwachten. Maar ja, dat ze meedoen is goed. We hebben op de Australian Open gezien dat ze er echt wel bij horen. Ja, Mark Brasser, blijf even hangen. Dan gaan wij even naar de slotfase. Twente AZ, Armand. Het is nog 50 seconden, want er komen maar 2 minuten extra tijd bij. Dat is natuurlijk heel weinig, maar heeft alles te maken met het feit dat Twente 3 keer wisselde in de rust. Nou, dat telt dan niet mee als extra tijd. En het is dus bijna gedaan. Dan zou AZ naar de volgende ronde van de beker gaan door die goal van Pavlidis. Of kan Twente nog verrassen in die slotfase? Ze komen er nog een keer doorheen. Maar het gat wordt goed dichtgelopen daar achterin bij AZ. Wijndal die krijgt nog een zwiep van Sadilek. Of Jesse Bos is het van FC Twente. En dat zal dan de laatste actie zijn geweest van deze wedstrijd. Want het is nog maar een seconde of 15. Twente heeft in de tweede helft goed partij gegeven. Na een uitermate zwakke eerste helft. Twente kwam zelfs op voorsprong. Na een fout van AZ-doelman Wiendaal. Strafschop benut door Van Wolfswinkel. Maar daarna stelde AZ orde op zaken. Werd het 1-1 door een eigen goal van Pleguezuelo. En uiteindelijk 2-1. En die was ook wel verdiend door de spits Pavlidis. Die eerst al een goede kans kreeg. Die nog werd gepakt door Oenerstaal. Maar op zijn tweede kans in de tweede helft had zelfs Oenerstaal, die Twente ver heeft gebracht in deze beker, geen antwoord meer. En dus wordt Pavlidis de matchwinner in deze editie van Twente AZ in de beker. De vrije trap zou worden genomen door Wiendaal, die dus gelukkig voor hem niet de man van de wedstrijd wordt. Want dat wordt Pavlidis. Hij maakt de winnende goal. En AZ gaat door ten koste van FC Twente in het bekertoernooi. 1-2 de eindstand hier in Enschede. Goed, NEC door, NAC door, AZ door. Dat is de winst van vanavond. Mark Brasser, we gaan doorpraten over. Even over Djokovic nog heel even. Hij is dus niet welkom in Australië. Frankrijk, daar moeten de topsporters gevaccineerd zijn. Wimbledon kan zijn deelname ook nog niet garanderen. Is dan eigenlijk niet raar dat hij wel hier welkom zou zijn? Als je dat rijtje zo opnoemt. Ja. Nou ja, het voelt raar, maar we hebben het Richard Krajicek horen zeggen. Hij volgt de regels van de overheid. Kijk, als we iets van Australië hebben geleerd, is dat het toernooi niet bepaalt wie er meedoet, maar dat de overheid bepaalt wat de regels zijn. En ja, in Frankrijk hebben ze net een nieuwe wet aangenomen. Hè, die bepaalt dat iedereen gevaccineerd moet zijn als je naar het theater wil, als je uit eten wil en ook als je naar sportwedstrijden wil. Wimbledon denken ze daar ook over na. Dus dat om toch te eisen dat mensen die van buiten komen en sporters die van buiten komen, dat die volledig gevaccineerd zijn. Dus ook Wimbledon zou zou een probleem kunnen worden. En misschien de US Open ook wel, dat weten we nog niet. Maar ja, hier in Nederland is het zo met een negatieve PCR-test. Mag je naar binnen en mag hij ook tennissen. Dus kan hij gewoon meedoen. En daar houdt Richard Krajicek zich aan. Ja. Van der Zandschulp moet nog wel even tennissen op de Australian Open. Morgen vroeg tegen Richard Casquet. Heeft hij een kans, denk je? Ja, dat heeft hij zeker. En ik, als ik mijn geld erop moet zetten, dan denk ik dat hij hem gaat winnen. Gasquet is vooral een speler die heel erg goed was. 3 keer een halve finale van een Grand Slam gehaald. Bijvoorbeeld top 10 speler geweest. Maar hij is 35 jaar sinds 2016 nodige blessureleed gehad. Hernia operatie gehad. Afgezakt op de wereldranglijst. Staat ergens rond plaats 80 nu. Dus ik denk dat Van der Zandschulp 10 jaar jonger dan Casquet, fitter dan Casquet, dat hij hem moet kunnen pakken. Maar goed, het feit dat Casquet gewoon weer in de tweede ronde van een Grand Slam toernooi staat, hè, bij de beste 64 tennissers op dit moment van de wereld, geeft ook aan dat de Fransman gewoon wel in goede doen is. Heeft in ieder geval zijn eerste ronde gewonnen. Maar ik denk en ik vind ook eigenlijk wel dat Van der Zandschulp nu wel, hoewel hij natuurlijk nog maar kort bezig is en zo, eigenlijk ja, aan zijn stand verplicht. Klinkt wat overdreven, maar zo zie ik het eigenlijk wel. Ik vind eigenlijk wel dat hij deze wedstrijd moet winnen. Mark, dan heb je nog 15 seconden. Tip ons even. Zijn er nog andere partijen waar jij naar uitkijkt? Ja, waar naar uit wordt gekeken. Medvedev tegen Kyrgios. Medvedev natuurlijk, Djokovic is weg. Medvedev de hooggeplaatste speler. En dan Bad Boy en Nick Kyrgios. Die zal weer allerlei fratsen uit gaan halen voor eigen publiek. Dus dat is de wedstrijd waar we komende nacht, of die is ook morgenochtend, naar uitkijken. Nou, er waren 13 seconden. Ja, je hebt nog 2 seconden. Ja, sorry. Zeggen, hoor. Nou, laat maar wel. Okay. Dankjewel, Mark. Veel plezier nog bij de Australian Open. Morgen weer een editie van de Langs de Lijn Omstreken. Dan PSV tegen Telstar en Ajax tegen Excelsior Maassluis, om er even wat te noemen. Morgen natuurlijk live te horen bij NPO Radio 1 hier Langs de Lijn Omstreken. En Arjan Posma, de boswachter, komt ook langs. Zometeen na de klok van 11 uur is het tijd voor Met het Oog op Morgen met Herman van der Zand. Goedenavond. Dag. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Hallo. Hallo. Welkom. Kom met je praten over de dood. Oké, kom maar binnen. Wijke van Kolwijk verloor 7 jaar geleden haar moeder aan kanker. Ze praat erover met leeftijdsgenoten die iets vergelijkbaars meemaakten. Toen heb ik nog even geschreeuwd naar de lucht. Hoe verandert je leven als je jong en ouder verliest? Hoe moeilijk om hem nu in deze wereld te denken waar ik nu in leef. Deze week in Docs, de documentaire erna. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Hè? Er is weer niks leuks op tv. Of zullen we de Luizenmoeder terugkijken? Ja, leuk. Ik heb er zin in. Hoezo leuk? Huh? Je kunt het toch niet zien? Echt wel? De Luizenmoeder heeft audiodescriptie. Ik kijk mee met AD. Kijk ook mee met audiodescriptie. Je vindt meer informatie op allesoveraudiodescriptie.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De Omicron-variant heerst in Nederland. Medicorps komt met spoedpcr.com. Een spoedpcr-test op uw bedrijf en binnen 20 minuten uitslag. Ga naar spoedpcr.com. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1.